nam je naše stanje. Selam aleikum poštovani slušalci, dobro ste došli u naša emisija Islamske teme, navečer zajedno. Jasno je svim da je danaska subota i gost naše navečerne emisije ako Bog da je uvaženi efendija Idris Idrizović, koji se druži me svaka subota sa nego i da posjeti me naši slušalci. Da u ponedavnik ima me emisija Islamske teme, ga ureduje Muamir Liko, vo sreda isto Islamske teme, ga ureduje magistra islamskog prava Munaf Ishođa, s obzirom njegovo odsustvo koje je najaviv nekna, smo imali dobra emisija kada je sve zahvalni naši slušalci se održav emisija i se uključiv naš uvaženi efendija Haris Kalač od Dortmund, ekipa Radio Bambus, go selami i ujedno go selami dosta naša publika, odnosno dosta naše slušalci. Voja tri dana, poštovani slušalci, neizmenično može da se uključi koji saka, da se podruži, kao što bila emisija, divna emisija, ja tek sam osjetim što znači da slušaš jedan dobar radio bez obaveza, kao što bi voditelj, uvaženi današnji naš gost Idris Idrizović, a gost emisije je Haris Kalač. I nakon toga repriza je puštena, snimak, zahtevane naš slušalci još jednoš, ali poštene slušalci, ako mi je počneme da puštame reprize, mi je dosta vreme sa družime boja naše emisije Islamske teme i družene. Da je posjetim da danas kad se družime sa uvaženog efendija Idris Idrizovića, prvi dio emisije je slobodno predavane na osnovu kad ću pripremiv naš gost. A nakon toga pauza i pitana i odgovori. Zamolim slušalci sve pitana koje sakrate da postavite, slobodno možete našemu gostu. I isto zamolim slušalci, kad rečem slušalci, da i učenaci, i mami, i ođe, kako god se nazivaju, može slobodno da se uključiti, a da naši slušalci, mi ovdje u studiju, poslušamo malo aktivnije emisija i družene. Halo, selam aleikum, a se čujeme. Wa aleikum selam, wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatuh, se čujeme, dobro. Dobro mi došao, brate, u emisija Islamske teme. Dobro me našao i alhamdulillah, opet što se družime, inšalo da bide za hajed, inšalo. Hajde prvo, normalno, malo društveno, drugarski, prijateljski, neko će reći kako radio sani sa ovakvim lepo družene, jednostavno, da se prašame kada ste su zdravije, familije, porodice, meštani tamo, kako god i ljudi koji se su vas, džematlije i tako dalje. Alhamdulillah, vala, alhamdulillah, maša Allah, dobro smo, mi je vijek, zdravo, dobro. Šočer za svega, dobro, dobro narod, dobro vreme, sve je okej. Okay. Uvaženi efendija, će mi dozvoliš vo početak, pošto imaš više prednost vo prvi dio emisije, će mi dozvoliš vo početak da ti prenesem mnogo selami od naše meštane i služioci i tebe i Harisu. I možda se čuo uvod kad sam napravio, bilo predivno, predivno bilo, predobro bilo i normalno velet dvajca učene kad se družet, onda interesantno je. I evo malo što se uključi, uradim nešto sad kada reče direktno tebe, onda krećeme sa emisija. Selam aleikum šejh. Wa aleikum selam wa rahmatullahi ta'ala. Kako su mi prijatelju, druže, brate? Alhamdulillah, vala, mašallah, alhamdulillah. Baš mi je drago. Bo njemeti Allah, živi me, evo i so vas, jedan od njemeti Allahove, da se družime ime i da vi čujeme vaš glas. Inshallah. S obzirom da Nuredin više kontaktira s uvaženog efendija Harisa, pa ima posebne selami i nešto zainteresovan je da se upoznete malo više, jer vo prošla emisija kad se uključi kao voditelja, dosta go zainteresovalo i malo više informacije će dobiješ od našeg voditelja. Deneska mi se javi Haris efendija Kalaš od naša džamija, mislim, od džamija Sanđak u Dortmund, kjede on da. Imam, kjede tamo naše svi go znajet, po dobro go znajet, i mnogo našim sam on go ceni i mnogo restelica mu lezla vo srce i rekao inša Allah kada ta djavo restelica će dojdem vo gosti, znači kje naše kje prijatelje što go zname i zati ja on te mnogo poselam je preko mene i mnogo si zainteresova brat i ja svega brat ti ako možeš ili će mi dade mersi za tvoje broj telefona ja ne moću oprosledim. Pa inšala vi bilite, inšala vo kontakt. Znači, brat ima veoma dobro mišljenje za tebe i prašuje kje si završi, što je završi sve. Ja sve ti ja mu sam opišav, tako je da je mnogo u pozitivno od tebe iznenađen. Kad se prašuje, zašto prašuje, završiš, završiv, s obzirom da mu se svidjelo mnogo druženje u naša emisija kad ste bili jer voditelj njen gost. Završim za tija deka Idro, kao što on osjetio zbori arapski perfekt. Poštovani slušalci, salam aleikum, se vraćam je da otvorim vrata našemu gostu Idrizu Dizoviću, koji je gost svaka sabota zajedno sa nas i u druge emisije uvijek nije priluka s obzirom zbog odsustvo ili družene ili pomoć ekipi Radio Bambus sa naše druge gosti. Prvi dio je predavane, pa uvaženi efendija, da čujem je nastup od današnja tema koje? Pa inšala, od današnja tema inšala će čujeme vrlo, vrlo zanimljiva tema i vrlo potrebna tema. Kao što smo čuli, znači, prošla tema, što je, znači, ženitba u islam, onda deneska će čujeme pravo muža prema žena i ženino pravo prema muža, inšala. Evo, poštovani slušalci, stvarno interesantna tema, družine i aktuelna tema, znači ona je sve aktuelna jer uvijek ima prava muž prema žena, žena prema muža, cev život tako teče. Selam aleikum, mi se povlačime o strane slušalci, a uvaženi efendija, bujrum da te poslušame. Inšala. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduke ja rabbi, wa nasta'inuke, wa nastaghfiru. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد فرط وضل ضلالا بعيدا خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجاني الله وإياكم من عذابها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا فالله يزكوا لبربدا أذلشنهم الله عز وجل واسبدار سري سيطوى ومدار سود لدانا Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha azza wa jal i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem koji Allah subhanahu wa ta'ala prati kao milost svih svjetova. Allah subhanahu wa ta'ala prati da ne izvadi iz tmina kufra na svjetlost imana. Hvala Allahu azza wa jal koji nam je podario ovaj din. Šejh, halali. Hvala, slaba je verza preko Viber. Ako sakaš, se prebaci na Facebook. Inša Allah. Može me da nastavime, uvaženi efendija, bujrum. Hvala i zahvala pripada Allahu Azza wa Jal, stvoritelju svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha Azza wa Jal, i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Boži rob i Boži poslanik. Najlepši govor je govor Allaha Azza wa Jal, a najlepša uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A najružnije dijelo novotarija. a svaka novotarija vodi ka stramputici, a svaka stramputica vodi ka džahennemu, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva džahennema. Da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva džahennema. O vjernici, vasijetim vam Allah subhanahu wa ta'ala, pa vam govori: لقد وصلنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Mi smo oporučili onima koji su bili prije vas, a i vama, da se bojite Allaha Azza wa Jal. A u drugi ajet veli Allah subhanahu wa ta'ala: O vjernici, اتقوا ربكم, bojite se gospodara, الذي خلقكم من نفس واحدة, koji vas stvorio iz jedne duše, وخلق منها زوجها, a zatim iz te duše stvara ženu, وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, a zatim Allah subhanahu wa ta'ala je podario mnoge ljude i žene. I bojte se Allaha azza wa jal, alladhi tasaluna bihi wal arham, zaista vas Allah vidi i on sve čuje. Danaska inshallah, kao što smo čuli uvod, da smo se družili su jedna tema, su tema koja bila, koja mnogo ljudi ne znaju to tova je tema. Mnogo ne se upoznate, mada ima je mnogo što se oženile, ima je mnogo što se udale, ali ova je tema ne im je poznata. E zatija, inša Allah, svega će se upozname i će ni bide, inša Allah, jasno kako treba čovjek da postupi, kako treba čovjek da radi, jer prvi korak ka životu je ženitba, a znajeme da čovjek kad će se oženi, da Allah subhanahu wa ta'ala mu dava su taja ženitba i risk, mu dava su taja ženitba i sve što on zaslužuje ako on radi u ime Allaha azza wa jel. Znači, mi je znajeme i ti je istina da ženitba je sunnet koji Allah subhanahu wa ta'ala stvorio žena i muža da bi oni se oženile. Jer ne može jedan bez drugoga. Znači, ne može, kao što neko je deneska proglasuje sve kakve ove stvari da može muško so muško ili žensko so žensko, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga, jer mi je živime na čista fitra, na čista vjera dina Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. I znamo da sve što je propisano od Allaha azza wa jal, ti je za nas dobro i hajr. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala, znači će podsjetim samo jedan uvod što smo zborile, a inša Allah ove će vide samo uvod da bi podsjetiv, jer mora da podsjetim tija, pa inša Allah da dojdeme do saznane zašto zborime ove teme. A Allah subhanahu wa ta'ala ni veli: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكُمْ. Mi smo poslali poslanici prije vas, znači prije Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا, i mi je im sme dale da oni se ženet. Znači, sleđene ženitbe, čovjek da se ženi, on se približava Allahu Azza wa Jal i slijedi sunnet ne samo Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, već slijedi sunnet svih poslanika. وَذُرِّيَّةً, i Allah subhanahu wa ta'ala im dav porod. A znamo da čovjek kad će se oženi i stvaranje same žene od Adama alejhi salatu vesselam, znači Allah subhanahu wa ta'ala ni postavi tija ajet, tija jedan znak kako Allah subhanahu wa ta'ala je stvoritelj svih svjetova, kako Allah subhanahu wa ta'ala od mudrosti stvori žena da bi čovjek se smiri vo svoj život. Inače bi podivljav, inače bi ne znav što rabota, jer Allah subhanahu wa ta'ala što veli u sura, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Od Allahovih ajeta, znači Allah subhanahu wa ta'ala približiv njemu da Allah ni dav da mi razmišljame o tog Kur'an i da mi razmišljame kako Allah subhanahu wa ta'ala stvori žena i da se tija od Allahovih ajeta وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala od sam vas stvoriv ezvađen žena litesku ileha, da se vi smirite s njima, znači da čovjek osjeća smiraj, a kako će osjeti čovjek smiraj, sem ako dademe jednom u drugom pravo, ako mi je poštujeme jednog od drugog, kao što naredi Allah subhanahu wa ta'ala, jer Allah subhanahu wa ta'ala ni dav ovoga ni'met, ovoga blagodat je od Allaha azza wa jal, a i veliki blagodat ni podarif Allah subhanahu wa ta'ala, jer vallahi srca se smiruje, vallahi duša se smiruje čovjek kad će oženi žena. Kao što rekao, drugi deo imana, ako sakaš da go potpuniš, onda će se oženiš. Pa i Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, on se oženiv, i Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, on radi ovog sunnet, a zatim i preporučiv omladini, pa im rekao Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ja ma'šera šebab, o omladino, meni ste ta minkum ulba'ate fe te zavuč, koji može i koji ima potreba, neka se on ženi, fe in lam testati, a ako ne možeš da se oženiš, nemaš imeta, onda posti, treba čovjek da posti, treba čovjek zaista sopok, onda njegove prohlepe se smanjuje ke čovjeka. Drugi hadis, Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, i zbori trojice došle i zborili među njih, pa jedan rekao ja ne se ženim, pa drugi rekao ja će klanjam cev noć, jer rekle kako Boži poslanik, znači ti im se bilo malo i bade što radi Boži poslanik, pa oni rekli ja ne se ženim, znači ja će postim, a treći rekao ja sve će klanjam. Pa zatim Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je čuv i im rekao ja mašara šebe, o mladino, ja sam isto čovjek, ja se ženim, ja spijem i klanjam, ja postim i mrstim, فَمَنَ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, ako ne će sledi mene, ne je toga od mene. Znači, Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže da od sunneti Allahova azza wa jel, od čista i prirodna vera da čovjek treba da se oženi i da nađe svojeg parnika, kao što rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, iza jaakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, znači ako vi dojde neki prosac togova što će zaprosi vaša ćerka i vi ste razije, znači zadovoljno ste sa njegov din. Znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prvo ni rekao što njegov din. Znači, treba čovjek da gleda prvo što će gleda, da gleda da bude on musliman i dobar vjernik. Wa khuluquhu, i njegov ahlak, njegova kultura, njegovo ponašanje, fe zavuđuhu, veli Boži poslanik, onda mu udajte čerka za nego. Illa tefa'alu tekun fitnetun filar, ako ne udajete vaša čerka za takvog čovjeka, ne što je bogataš, ne što ima palate, ne što ima mercedesi, ne što ima bilo što, nego gledaj da on bide vjernik, a Allah subhanahu wa ta'ala inshallah danas kad će čujeme da toga čovjek što će biti iskreno ženiba, što će saka sebe da sačuva, Allah subhanahu wa ta'ala će mu dade risk. Znači, veli illa tefa'alu tekun fitnetun filar, ako ne uradite tako, onda će bide golem ove zabluda, golem biti, golem fesad na zemlja, jer zaista toga čovjek što saka afar, znači što saka da se približi Allahu azza wa jel sa ovog sunet, onda Allah subhanahu wa ta'ala će mu dade bereče. Znači, a Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao što sam rekao, čovjek kad će se oženi, da je jedan uslovno čovjek jedan sebab da Allah subhanahu wa ta'ala poveća njemu rizki ženitba. Kako? Znači svega sam bif jeden, sam bif fukara, a ako se oženim, onda će mi poveća rizka Allah subhanahu wa ta'ala da i u Rabbil Ka'be, što veli Boži poslanik, zaista tako mi vladara Ka'be, tako mi Allah azza wa jel će biti rizk, će ti dade Allah subhanahu wa ta'ala rizk. Pa evo jedan primjer prije da spomnem hadis Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Došao jedan bif fakir, bif siromak je Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa mu rekao, o Boži poslaniće, ja sam fukara, pa mu rekao, Boži poslanik, oženi se. Pa zatim se oženi ovoga čovjek, pa mu rekao, o Boži poslaniće, sam bif jedna glava, svega dve glave ove. Pa mu rekao, oženi se još su jedna. Allahu akbar, znači još pokoljen problem, kako ne možem, so jedna žena druga, mu rekao, oženi se još jedna, jer zna da, što mu preporučuje Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, da je otija hajr, da tija Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ma jamte u anil hava, on ne zbori po hiri svojoj, već je tija odredba Allaha azza wa jal. Znači treba tako čovjek da priđe imanski na sve stvari što ga radi, da priđe so islamsko srce, so islamsko razmišljanje na sve stvari, a ne da priđe samo da zadovolji samog sebe, da zadovolji svoj šehvot i onda nema ništa od toga. Znači došao ke nego pa treći put mu došao ovo Boži poslaniće, što da rabotam još pogoljen problem, dve žene. Mu rekao, ženi se, još su jedan put. Pa kad se oženi po treći put, ta je znala da šije. Pa naučila ove tri žene i postanav od golem bogataši. Od goleme bogataši vo Medina. Pa zneme da Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne zbori po hiri svoji. A veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, znači uslov je da čovjek postane bogatiji nego što biv, da se on oženi. Jer veli Muhammed sallallahu, kad smo rekli, znači donesite salavat na Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ti koji slušaš, a si donesu salavat sallallahu alaihi wa sallam, ti draga sestro koja slušaš, donesi salavat na Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, salathun haqqun ala Allah aunuhum. Trojica ima hak na Allaha azza wa jel da ga potpomogne. Koje se ta trojica? Znači ima je pravo nad Allaha azza wa jel, znači da ga potpomogne. Mukatib, toga što pišuje. Drugi, muđahid, toga koji ratuje na Allaha put. Wa nakihu alladhi yuridu al-afaf. Toga što saka da se oženi, saka da pokrije samog sebe i da sačuva samog sebe. Znači, ženitba je ni'met golem od Allaha azza wa jal. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala su ženitba ti dava golem hajr. Znači, živi sam. A zatim kad će se oženiš dvajca ste, pa Allah subhanahu wa ta'ala, ako se ti bogobojazan po tvoj brak, onda Allah subhanahu wa ta'ala će ti otvori rizk i će ti dade obilno će te nagradi Allah subhanahu wa ta'ala, kašo nagradiv goleme učenjaci. Kašo veli Allah subhanahu wa ta'ala, znači da je tija od golem ni'met, veli Allah jalla še'nuhu, wa min kulli še'in khalaqna zavđajni ithnejni la'allakum tadakkarun. Da Allah subhanahu wa ta'ala, wa min kulli še'i, od svačega, od sve Allah subhanahu wa ta'ala stvorif muško i žensko. Allahu akbar. Evo ni mođiza Allaha azza wa jal. Da čovjek mora da živi su muža i su žena. A neka deneska da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva da neko je dozvoljava je brak koji između ne'auzu billah ne bi sakav od tija da zvorim, jer vallahi Allah subhanahu wa ta'ala ne stvori so čist din i Allah subhanahu wa ta'ala stvoriv riba muška i ženska, stvoriv životine muške i ženske, stvoriv priroda, stvoriv drva muške i ženske, la'allakum tadhakkarun, da vi bila opomena ovja od Allaha azza wa jal, od Allaha azza wa jal. A Allah subhanahu wa ta'ala ni veliko drugi ajet, subhanalladhi khalaqa azwaja أزواجا كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Veličanstven je onaj koji stvara, koji stvara zvađen, koji stvara muško i žensko, kulliha, od svačega, mimma tumbitul ard, od tija šuiriza od zemlja, wa min anfusihim, i od samim vama, wa mimma la ya'lamun, i ono što vi mnogo ne znate, Allah subhanahu wa ta'ala, znači stvorif Allah subhanahu wa ta'ala, i džinu i muške i ženske, stvorif Allah subhanahu wa ta'ala, i muža i žena, i krava i kon, ali svi oni žive jedan so drugo i niko ne spije muško so muško, već spije muško so žensko i ima je toga odnos, a samo čovjek ne razmišlja i saka da se pravi goli nego od životina, jer Allah subhanahu wa ta'ala veli, ako čovjek ne je musliman, onda je gori nego životina. Valen je kuno sekenon illa bi itaj l'hab, a mi je neće osjeti me smiraj duše, neće osjeti me smiraj srca, neće osjeti me smiraj same nas, osim da dade me jednomu drugomu pravo. Znači da dade me jednomu drugomu pravo. Pa inša Allah će počneme so prava muža prema svoja žena. Zašto? Neka mi halale sestre, zbog što počinam pravo muža prema žena, jer mi je uvek se vraćame Kur'anu i sunnetu Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Znači prvi argument da mora da počnem i da dadem pravo mužu prije nego što dadem ženi, jer Allah subhanahu wa ta'ala bo sam Kur'an niveli ar-riđalu qawwamuna 'ala an-nisa, zaista su ljudi gori jedan stepen od žene, znači imaju prava više muži nego žene. Zaista i Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne bi žensko, i nijedan poslanik ne bi žensko, i ima pravo znači na poslanstvo, ima pravo znači na vođa, i tako da mi halalet sestre inshallah da moram da počnem da kažem pravo muža prema ženi. Ali evo, inša Allah, samo jedan uvod za žene, inša Allah, će kažujeme pravo, veli Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, prije svoje smrti, znači na hađetul vada, na oprosni hađ, Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam nije poručuje, znači ni vasijeta, ala ostavsu bin nisai hajra, zaista ja vi oporučujem da se ponašate dobro prema svojim ženama. Allahu akbar. Evo ti hajr, draga sestro. Znači Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem ni kažuje da mi se ponašame prema žene dobro. Ali poslušaj svega ti. Poslušaj, draga sestro, kakvo pravo ima muž prema tebe i kako trebaš da go prihvatiš muža. Ne trebaš da go prihvatiš kao jedan što ne vredi, ili da go ponižava svojega muža, jer vallahi, boj se Allaha azza wa jal, a daneska će vidjeti zbog čega ti zborim ove riječi, zbog čega se obraćam i mužu prije prvo, a zatim se obraćam i tebe, o sestro, da bi si razmislila da je tvoj džennet ke vo ruke tvojemu suprugu. Molim Allaha azza wa jal da te učini da poštuje supruga da bi si zaradila džennet, jer zaista od savale do tvoje spijene i kad spiješ da si ti vo ibadet Allahu azza wa jal. A evo prvi hak od hukuk Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji ne ostavi ala mahađatin bejda lejluha ke nehariha, koji ne ostavi na čista staza koja je jasen noć kao den, i den je poput svjetlosti. Veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, lau kuntu amiran, znači kad bi narediv nekomu en jesčudu li ahad, da napravi sežda čujek čujeku ili jedan drugomu, la amartu en jesčude imratun en tesčude li zauđiha. Znači bi narediv ženi da napravi sežda svom mužu. Allahu akbar. Dovoljno je sestri ovoga hadis da razmisli. Dovoljno je ženi ovoga hadis, da razmisli dobro od ovoga hadis. Wallahi, treba srce da i se zatrese. Treba, kad će zvori so muža, da zna ka zvori. Kad će i dojde muž, da ne zna kako da go ispoštuje, jer rekao Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka bi narediv nekoj nekomu da napravi sežda, bi narediv ženi mužu da napravi sežda. A mi je znamo, ne se pravi sežda niti poslaniku, niti nikomu drugomu, niti evliji, niti presedniku, niti nikomu, jer ti je širk. Billahi azza wa jal, već se pravi sežda Allahu azza wa jal. Znači, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rekao, ka bi narediv nekomu da napravi žena sežda, bi narediv mužu da napravi žena sežda. Vo drugi hadis, evo još jedan hadis, kje ni veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, drugi hak, veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, la tu'zi zauđeten li zauđiha illa nadet zauđetuhu min huri l'ain. Neće nauditi žena mužu, znači neće naudi žena mužu, znači neće se rasprava žena so muža, neće sekara žena so muža, neće radi stvari koje se protiv Allaha azza wa jel. Znači žena se odnosi dobro prema svoje drugarice, se odnosi dobro prema svoje komšije, se odnosi dobro prema drugogo, a prema svojeg muža, što ona živi cijel život, treba da živi sa njegom, što treba najviše da go pazi, što treba i on i nada se pazi najviše. Veli Muhammed sallallahu, kad smo rekli, donesi salavat na Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, veli la tuzi zauđatin ili zauđiha, znači neće naškodi žena mužu, a da od nebesa zauđat, da od nebesa žene od džennetske hurje, min huri l'in, Allahu akbar, džennetske hurje, šo velet, qatelek illah, Allah te ubio. Kur je dovet? Ke kogo se? Ke Allaha azza wa jal vo džennet. Ako navodi svojemu možu, koji ti čini dova, kur je. Koji se blizu Allaha azza wa jal. Oni velet, qatelek illah. Allah te ubio. La tu'zi. Nemoj da mu navoduješ zlo. Fe innehu dahilun indek. Zaista je, on kao gost ke tebe. Jušiku an yufariquki ilayna, pa možda on će se odvoji od tebe, će dojde ke nas i mi ga čekame sa otvorene ruke. Subhanallah, Allahu akbar. Molim Allaha azza wa jal da svakojemu onom koji je pokoren Allahu azza wa jal i dobar prema svoja žena, da Allah subhanahu wa ta'ala go oženi su džennetske hurje. Allahuma amin. Rečite amin. Znači tražite od Allaha azza wa jal. A što znači amin? O Allahu, uslišaj naše dove. Pa molim Allah azza wa jal. Jer kad ćete oženi Allah subhanahu wa ta'ala su džennetske hurje, onda znaj da će lezeš vo džennet. Jer ti je nagrada od Allaha azza wa jal. Znači, draga suprugo, da ti se obratim tebe. I drage sestre, vije koji neste omužene, ovoga hadis treba da go znete na pamet. Ovoga hadis treba da vi vide pred oči stalno, kad će se narutiš na svojeg muža, jer mi je nesme savršene. Znači, ima svakoj problemi, ali ne se rešavaju problemi da ti digaš glas. Ne se rešavaju problemi, već se rešavaju problemi su razumno, su zborene, su kompromis i take se rešavaju problemi. A evo ti još jedan hadis. Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam keni veli, والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امراته الى الفراش. Evo još jedan hak, znači koja treba žena da go ispuni prema svojeg muža, jer vallahi, kako i sahabinke ridvanullahi alaihim, kako i ashabi ridvanullahi alaihim, bile bile ljubomorne, pa inša Allah, posle ovog hadisa će čujemo još jedna priča koja nam ukazuje kako bili ashabi ridvanullahi alihim, kako bi Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, znači, bili Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, walladhi nafsi biyadih, tako mi, moje duše u čijoj je njegova ruka, znači, tako mi, u čijoj je njegova ruka, moja duša, ma min rađulin, nema čovjeka koji će pozvati svoju ženu u posteli. Fata'ba illa kelladhi fi sama sahitan 'alayha. A ona će go odbije muža. Znači neće mu dojde u krevet, onda tija što je na nebesa. Znači Allah subhanahu wa ta'ala je sahitan 'alayha. Da on ga prokline, da ga prokline žena hatta yarda zawjiha. Dok ne bide zadovoljen, dok ne bide zadovoljen muž od dna. Znači vidime da Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem se zakrnav, koji se zakrnav sadiqul mazduq, koji je iskren, koji je emin, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, znači ne ukazuje ovog hadis kako žena treba da bide pokorna svojemu mužu, kad će ga povika, bo postane onda ne sme da mu reče ne ili nikako, ili ja sam umorena, ili nikako, nego već da priđe i da staje rukavo ruka, da i bide muž zadovoljen, jer znesu zadovoljstvo muža, je zadovoljen Allah subhanahu wa ta'ala. A u ovog hadis vidime da Allah subhanahu wa ta'ala se uzdignav na arš, kjer veli fissama, znači Allah subhanahu wa ta'ala se uzdignav na arš, iznad arš, znači kao što veli Ar-Rahmanu ala l'arš istava, Muhammed, Allah subhanahu wa ta'ala se uzdigna iznad arš, kao što znamo da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, znači on se uzdigna i ne znamo kako išao i ne prašuje me lejse ke misli i šej, nemu ništa nije slično, vahu sami'un basir, on sve čuje, znači Allah subhanahu ar-Rahmanu ala l'arš istava, znači milostivi se nad aršom uzdignu. Znači, veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, iza batel imra firašaha, wa hađarat zauđeha, batetan anuhu l-melajke, hatta tusbih. Kad će legne žena su muža, a muž neće bide zadovoljen i muž će bide srdit na, onda melajčina od to zgora ga proklinet ta žena. Draga sestro, Draga suprugo, Allahu akbar da reče. Hadis Božeg poslanika. I boj se Allaha azza wa jal. Jer kao što sam rekao, tvoj džennet je vo ruke tvojemu mužu. Tvoj džennet je vo ruke tvojemu mužu. A vo drugi sahih hadis, targhib wa tarhib od Tirmizi, znači targhib i tarhib od Tirmizi, vo hadis verodostojni hadis veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a ovija se sve hakoji koje treba žena prema muža da ga potpuni. Lama sala ihda fatajat, kako prašala neka sestra Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam anil haqti zauđiha an zauđin, znači kako prašala za pravo muža prema žena. A zatim Boži poslanik sallallahu alihi wasallam i rekao, wallahi, kad bi mu ilizalo mužu od nos, krv i gnoj, pa ti, kad bi mu si ližala svoj jezik, krv i gnoj, ne bi mu se bila zahvalna mužu kad bi se uradila sve tija. A Allah subhanahu wa ta'ala niveli, ar-riđalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dukum ba'da, da ljudi se bolje od žene i Allah subhanahu wa ta'ala na bolji stepen gdje digna muži nego žene, jer je Allah subhanahu wa ta'ala upotpuni muži mnogo od muška stvorenja, a od žene ne se upotpunili osim četiri žene, znači Asija imratul Fir'aun, Asija žena Fir'auna, znači tija bile u potpune žene. Znači žena muslimanka koja se boji Allaha Azza wa Jal treba da bide vo sluga, da služi svojemu mužu dok ne bide zadovoljen muž, dok muž bide pokoren Allahu Azza wa Jal, i tak je treba. Drage sestre, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam se obraća vam. Se obraća vam i gledajte još jednoš ovog hadis čego čujeme. Znači, tvoj džennet je, kao što sam rekao, poslušnost prema muža. Draga sestro, ti koja ne si udata, poslušaj ove riječi. Riječi da tvoj džennet je materializovan, da tvoj džennet je materializovan, a mužov džennet se ne zna, da Allah subhanahu wa ta'ala će ni dade da videme mije od stanovnici dženneta, ili neće ni dade da videme mije od stanovnici dženneta. Ali ženi, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, i ukažav ovog hadis, i rekov Boži poslanik, a slušajte dobro, otvorite ne samo uši da otvorite, drage sestre, već otvorite srca i go stavite ovog hadis vo srce i go napišajte pred svoja vrata i pred svoj ormar, kad će zimaš ališća, onda da ti bide napišan ovog hadis, da se prisjetiš, jer čovjek zabrava, ma sumije insanun insanen, znači nije čovjek, nemu je dato čovjeku da ime insan, što dolazi od arapski reč kesratu nesjan, da mnogo zaboravlja i treba da ni bide opomena ovja i treba zatija da go napišeš ovog hadis i zatim da ti bide opomena ovog hadis od Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Draga sestro i draga suprugo, veli Božeg poslanik sallallahu alaihi wasallam, iza salatil mar'atu khamsaha, ako žena klanja 5 dnevnih namaza, Allahu akbar, obavljaš 5 vakta namaza, klanjaš 5 vakta namaza, obavljaš ti što ti naredi Allah subhanahu wa ta'ala, wasamet shahraha, a zatim posti mjesec Ramazana, wahasanat farjaha, a zatim će sačuva svoj polni organ, وَأَتَاعَتْ زَوْجَهَا, i ona bude pokorna svome mužu, قِيلَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَ, će se reći, ne idzi na kijametskom danu, koga kad će preseliš, koga kad će ilezeš pred Allaha Azza wa Jal, koga kad će zastaneš, kad svi će bide da neizvesna stvar, će bide ne zna ni kje će ide, ni što će ide, toga kad će čekaj od Allaha Azza wa Jal da im kaže da li će bide to dženetlije ili će bide to džehennemlije, Allah subhanahu wa ta'ala na kijametskom danu, znači ti, ako klanaš 5 dnevnih namaza, ako postiš mjesec Ramazana, ako sačuvaš svoj polni organ, ako bideš pokorna svome mužu, na kijametski den će ti se reći udhuli dženneti, Allah, uđi u džennet. Allah, kjede? Džennet, draga sestro, džennet, draga suprugo, koji ti kaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koji ne zbori po hiri svojoj, koji mu je naredba od Allaha azza wa jal, ma jantiku anil hav, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koji je poslan milost ovom ummetu, koji je poslan, kao vikale žene, podaj i nam, o Boži poslaniće, jedan den, pa ne posavjetuj, pa Boži poslanik im rekao, će videte najviše u džahennem, zbog čega? Tok sirune lane, vi je mnogo proklinate, i zbog čega? Muž će vi radi dobro, dobro, a zatim jedno lošo će vi go radi, će rećete, nikakvo dobro ne sam videla od tebe, boj se Allaha, znaj da, ako bide zadovoljen muž, če vlezeš v džennet, da se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje našim suprugem. Pa evo još jednoš, če go ponovimo ovoga hadis, još jednoš, inša Allah, če go kažemo ovoga hadis, pa veli odhulul dženne, vlezite v džennet. Ali ne samo tija, jedan džennet, min eji evuabiha šiti, znači od koje vrate da vlezeš. Od koja sakaš vrata će vlezeš. Ali ako uradiš ove četiri stvari, Allahu akbar, lako, pazi draga sestro, crveno treba da ti se pojavuje mušove, samo da bide zadovoljen, ruka u ruka dadi mužu i on da bide zadovoljen, a ti će zaradiš džennet. A džennet, Allah, male ajnun rat. Ti je oko što ne videlo, uho mi je što ne čulo i što ne može čovjek da razmisli. Allah, znači ima je tamo i ogrlice koje ne sme videle na dunjalu. Ima je biseri. Džennet je okićen za tije najbolje. Ima njegove palate, lebinetu minel fidda, o lebinetu minel deheb. Znači, jedan blok je od srebra, drugi blok je od zlata, a između njih je od miris. Od miris je napravljena ta palata. A zamislite drugo što ima u džennet. Još jednoš, da go ponovime ovog hadisa. Veli Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, iza salati imratun khams, žena ako klanja 5 dnevnih namaza, wasame čehreha, a zatim pusti mjesec Ramazana i sačuva svoj polni organ, wa ata'at zaudjiha i bude pokorna svome mužu, će se povika na kiametski den, koji će ga povika, Allah subhanahu wa ta'ala, će ga povika na kiametski den i će reći, udhulil dženne, uvlezi vo džennet, min eje abuabiha šit. Znači, od koja vrata sakaš, a zneme da vrate džennetske se sjedom, kao što je rekao Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, koji će zeme abdest, rekao Boži poslanik, zatim koji će reći, ašhadu an la ilaha illa Allah, vahdahu la šarika la, wa ašhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu, 8 džennetskih vrata se otvara. Allahu akbar. Znači zneme da ima 8 džennetske vrate. Pa evo još jedan hadis i još jedno pravo. Ni veli Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, ala uhbirukum bi riđali min ahli dženne. A da vi kažem, znači ženem se obraća, koje se muškarci vo džennet koje će vidjet. Znači ne bigikum fil dženne. Vaš poslanik je vo dženne. As-Siddiq fil dženne, Ebu Bekr je u džennet, wa šehid fil dženne, i šehid je u džennetu, wa maulud fil dženne, i novorođenče kad će preseli je u džennet, wa rađulun jezuru ahahu fi nahjetil mesr la jezuruhu illa lilla, i jedan brat koji čide da posjeti jednog brata vo drugi grad, a ništa ne go vezuje osim ljubav u ime Allaha, on će biti u džennet. Molim Allaha azza wa džel da vidimo od tija ljudi, a kažu je, wa nisaukum min ahli l-dženne, Allah, i žene koje se džennetlinke, Allahu akbar. Otvorite uši, dobro poslušajte, drage sestre, al-wadud, koja je dobra prema svojega mužu, al-walud, koja rađa djeca, wadudun illa li zauđiha, koja se odnosi dobro prema svojeg muža, alladhi iza ghadibat ja'at hatta tadaw yadi zauđiha ila yadi zauđiha la azuku ghamdan hatta tarda. Znači, ako muž bide ljut na nas, neće se smiri i će reći njemu, ja ne možem da zaspijem. Će staj ruka vo ruka svojemu mužu i će mu reći, ja ne možem da zaspijem mu mužu. Ja ne možem da zaspijem sve dok ti ne bideš zadovoljen na mene. Znači stvari koje se lahke, o draga sestro, ne se traži mnogo od tebe. Znači dobar ahlak, ako se raziđete i ako imate problem, znači trebe so pametno da go rešavaš so muža, jer Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem mi rekao, znači muž, da ti bude zadovoljen i inša Allah ti pripada džennet. Znači i pokornost prema svojeg muža ima granice. Znači la ta'ate lil mahluk fil masijetil khaliq. Znači i pokornost toga što trebaš mužu da mu bideš, ne treba da mu bideš pokorna u sve stvari. Jer veli la ta'ate lil mahluk fil masijetil khaliq. Nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Da te tera muž da ne klanaš, ne trebaš da mu bideš pokorna. Da te tera muž da se otkriješ, ne trebaš da mu bideš pokorna. Da te tera muž da ne bideš na put pravde i put Allaha azza wa jal. Da te tera muž da ti sediš su tuđe muži. Da te tera muž, znači, kad imaš mesečno pranje, da ima odnos od tebe, ne trebaš da vidiš pokorna njemu, jer veli Allah subhanahu wa ta'ala, jes'alunake anil mahidi, pitaju te, o, žena kad ima menstruacija, kul huwa adha, zaista je tija bolest za vas, fa'tezilu nisa, i nemojte se približavati svoje žene. Znači, ne trebaš da budeš pokorna vo svakua stvar. Znači, ako te tera muž, fakat kefara bima anzele ala Muhammed, veli Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, men eta imraatim, znači, koji će spije so žena, ka ima mesečno prane, a u imratun fi dubur, ili da dojde ženi od druga strana, a u eta kihanen, ili dođa ke gatara, fakat kefara bima unzila ala Muhammed. Znači on ilezov, fakat kefere ilezov, ili zanjekav tija što došlo Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Znači trebaš da znaš granice Allaha azza wa jal i da znaš da pokornost svojemu mužu je pokornost Allahu azza wa jal. Drugo pravo je pravo da ne treba žena da posti ako im ne dozvoljava muž. Znači post nafile. Znači veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, znači post, ne treba žena da posti nafile ako ne dozvoli muž. I da ne dostupi da vleze vo njegova kuća kogo mrzi neđin muž. Znači ako mrzi neđin muž nekogo da vliza ili da dođa vo njegova kuća, onda ne sme žena da pušta ljudi koji ne je zadovoljen muž. Pa inšala će završimo ovo predavanje so jedan hadis, so jedna priča. Znači Božek, svojena priča, jedna žena koja bila za vreme Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Esma bintu Ebu Bekr. Znači, Esma, čerka Ebu Bekra, a neđen muž biv Zubeir. I biv mnogo ljubomoren. Zubeir biv mnogo ljubomoren. Pa ona nosila na glava nešto što nosila na put od Medina, od Mekavo Medina, nosila na glava nešto, a zatim Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam prošov so karavana Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pa ga videv Esma, čerka Ebu Bekra, čerka Siddiqa, čerka koji go pomaže od Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, i Zubeirova žena, ka videv Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, i slezov Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam i slezov da bi janala ona slezov Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, znači slezov Boži poslanik da bi janala ona, ali se setila ona da je on ljubomoren prema svoja žena, pa ona mu rekla: o Boži poslaniče, idi ja, će dojdem sama, a zatim ka rekla, kad rekov Boži poslanik Zubeiru ovija riječi, pa rekao Zubeir, zar od tebe da budem ljubomoren, molim Allaha azza wa jel naše majke, naše supruge, da ga Allah subhanahu wa ta'ala uputi na put pravde i put istine. Molim Allaha azza wa jel da ga učvrsti, da bidet tija od što će bidet pokorne Allahu, Allahu azza wa jel. Molim Allaha azza wa jel da im dade da bidet od pokorne vjernice koje će vjerujet Allaha azza wa jel i će bidet pokorne Allahu, Allahu azza wa jel. Molim Allaha azza wa jel da ga uputi na put pravde i put istine. Molim Allaha azza wa jel da ga učvrsti. Molim Allaha azza wa jel da oženi naše neoženete i da udaje naše neudate. Molim Allaha azza wa jel da ga ujedini na Kur'an i na sunnet. Molim Allaha azza wa jel da naše brakovi bide na Kur'an i na sunnet. Subhanaka Allahumma la ilaha illa ent. Astagfiruke wa atubu ilayk. Lasne minuti Bamus radio, poštovani slušalci. Sebe kao voditelj, znači ova emisija mene mi vodila i neko će reći baš super. Znači mene i svim muškarcom mi vodila, ali uvaženi efendija veli da sljedeća emisija će biti kontra i će se podružime. Sebe ovako je da čujem jedno nagradno pitanje, pa onda može da čujem neko ilahija i drugi deo pitanja i odgovori se uključuje me ovo emisija. Uvođena efendija, znači vreme je za da čujeme pitanje za ova emisija i ova predavane. Tek tema će se razvija, ali najverovatno ili u druga emisija ili u drugi deo današnje družine. Koje pitanje će čuje naši slušači? Inšallah, evo pitanje koje je vezano inšala za ova tema, jer uvek se trudim je da bide pitanja vezano za tema. Znači, pitanje glasi, koji oženiv dve kćerke Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam i koji je njegov nadimak? Znači, koji oženiv dvije kćerke Božeg poslanika i koji je njegov nadimak? Evo, poštovani slušalci, znači, ovo je pitanje za današnje družine. Priliku imate vi koji ste go čuli da odgovorite, a vi koji pratite i čitate će dobijete i tamo kada možda ve podsjeća na naš profil Facebook. Da li će ideme na neka pauza ilahija, da vidimo tija zavisi od našeg ton majstora ili će ideme direktno da se podružime, ali najverovatno će bide jedna pauza s obzirom da dosta vreme održav naš gost predavane i malo da se odmori. A ilahija će bide za nego i sve naše slušalci. Pokajanje u naručju i hiljadu Saufa nabqa huna kaj jazul al-alam Saufa nahya huna سوف يحل النغم موطني موطني موطني موطني موطني ذا الإباء موطني موطني موطني موطني موطني يا أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو على من يصارع السقم فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم نستهين كل غالي كي نحقق الحلم انسى إننا لا نبالي فلنسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كل ما جنينا من جهودكم نجم والدي يا خير عون كان لي عند المحن أنت يا من تملكين جنة تحت القدم كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم حين يشهدون حالي بالسرور يبتسم فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم يا نجوم السماء يا عبائق النسم يا سحائب الرجا يا طيور الحرم يا رعود الشتاء يا جميع الأنم اشهدوا هذا المساء أنني قلت القسم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم Evo, Kostel, Žene, Svena i Dakija, mi je nastavno me družene i drugi deo pitanja i odgovori. Da posjetim naše slušalci da se oni slobodne u ova emisija da postoje pitanja našemu gostu. Gost večerašne naše emisije Idris Idrizović. Predivna tema koja je bila aktualna tema i se nadam da će kroz druge naše emisije, ako Bog da se rasvetli još malo drugačije, znači još pojasno da bide ova tema i kako naš gost velimo sam početak. Svega možete da se uključite i da postavljate pitanja za našeg slušalca. Kada god možda ne kontaktirate na naše broje telefoni kao što se Viber, Skype, kada možda dobijete ekipa Radio Bambus, možda postavite pitanja. Pa so početak emisija ide me so našeg voditelja da se priključimo emisija so Idrizovića i tu je će se osvežime i udružime i priključime svi zajedno. Bojro može. Selam alaikum šejh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسنوريف. نعم والله. Što misliš, uvaženi efendija, kad si završava predavane Nurudin, na koji reč rekao od srce amin? Stalno rečao, ali negde malo sam gostiti malo više. Što misliš? Ajde, vidim jedno pitanje za tebe. Pa mislim kad sam rekao da Allah subhanahu wa ta'ala oženi naše neoženete i udaje naše ove neudate. Tačan odgovor mislim, za... Mislim toga rekao amin. Tačan odgovor. Ne čuši. Ne bi mikrofon učeš da počeš. Pa vidiš da ja pratim sve. Da te Allah šejh nagradi. Amin, amin, inšala, i tebe, ja što činiš i da ti daje za... tija, šo, na ovo što si rekao, amin, da ti dade tija što traži. Inšala, inšala. Inšala. Idemo, krenuli smo pitanje, neko je vezano za tema, idi, malo krenuli. Ja, svega, šejih, ova tema, znači, ga teram je do kraja smekli, a? Pa inšala, ja evo, drugo moje predavanje, inšala će bide i treću, i četvrto, i peto, jer kad sme bile doma, isto sam obećav, inšala, da će se družime sa ovaj tema, da ima potreba za ovaj tema, inšala, će ide me do treća, četvrta i peta, inšala, svega će se družime sa ovaj tema. A ako ne vikate nekoga uz put, onda tu je sme i da se družime i sa druge teme. Inšala, šejh, e svega, što si rekao u toku deres, što si rekao za da bude žena, mada ja ne sam oženet, da bude žena pokorna mužu, tako je? Da. A, na primjer, a treba da bude muž ženi pokoren? Čekaj se, ovo druga te emisija počuva. Kao što sam rekao, znači, treba žena da bude pokorna mužu, a muž treba da bude poslušen ženi. Da te Allah nagradi. Znači, tija bi bilo najbolji odgovor. Znači, ja čekam na tvoje pitanje odgovori. Pokorno si Allahu i kao što smo videli, znači hadisi, što smo ga spomnali i sve, kako treba ova žena da bude pokorna mužu i zatija je obećan džennet. Znači, žena ako bude pokorna mužu, ona onda će bide i obećan džennet. Inšallah. A molim Allah azzawajal da naše žene je učini od tija žene što će bide pokorne u ime Allaha azzawajal, bo granice Allaha azzawajal. Pitanje što ti ga postavi, kao što ja mislim, i većina takve misli da je bajagi teško, pa si ja tija, možeš kad tu je davno što si progovorio za pitanje tija što bilo malo bliže da ga oslušao sam, pitanje zbližiš. Pa evo, još jedan pomoć, mislim da nije teško, onoga koji se bavi sa istorija, mislim da nije teško. Evo još, bif toga čovjek, jedan od pet halifa. Znači, da bi je pomogao, eto, još jedan pomoć, inšallah. Alo, selamu alaikum. Alaikum selam. Ima tu je došao jedan odgovor na tvoje pitanje koje glasi Zun Nureyni. Togova je čovjek Zun Nureyni. Zun Nureyni tija mu je nadimaka. Koji je Togova? Znači, tačno je, pola pitanja tačno. E pa, toliko je daden odgovor, šejh. Aj se, znači, nastavi so tija. Pola je tačen, još pola inšala. Evo, mislim da pišu je još ove nekoj tamo, pa inšala, još pola inšala će bide kažen. Znači, on je, i togo što go napišav, znaje da je on, i sada samo da napiše još njegovo ime. Nadimak mu znaje, a ime će se podsjeti. Znači, čim zne nadimaka, inšala, će bide ime. Ali nastaviti iš malo go zbliži pitanje. Dobro, ne mora da se vraća on, kje tija postajano pitanje, ja slučao si ću istražuje tamo, nego daj mi da krenem jesu družine međusobno ovde. Najvjerojatno slučao čim pola pitanja odgovori, nadimak je pobiten, a na ime blizu će se vratiti, tu je kas i će se priključiti. Nego mi je da krenem jesu naša emisija kao je, drugi deo pitanja odgovori među vas kao voditelj, i gosta Idrizovića. Inšallah. Znači, možda i bi ve podsjetiv ste imali i pitanje kad smo se družili so šeha vo sreda, imali neko i pitanje ove ste rekli da će ga ostavite za deneska, pa možda i tija vi da ga odgovorime, ako malo tija pitanja, ima je dve pitanja, tija se za ka poslije, a svega malo da dorsme vo emisija, kroz ova emisija neko je pitanje, da se podružime malo во денешна ваша тема и предаване кои сте одржали. Бојро. Сега, шејх, например, човек велиш, ако се ожени, значи, постае друг човек, значи, две главе. Јесте. Али, Davno smo rekli da nema ašikujenje, nema znači, tije penđevanje, tije rabote, znači direkt. Da, da. Ali je da. Kako osoba, opšte ne ga znaš i opšte ne si ga vide. Na koji način će ga tražiš? Znači, iso ova tema, inšallah, će se družiti, ali pristigna fi odgovor, ako pogledate dolu. Da. Znači, pristigna fi odgovor i odgovor je ovaj tačen. Odgovor glasi Osman. Suleiman Kaplani Osman. Jeste Osman radijallahu anhu, on oženiv dve čerke Božeg poslanika. Svega još malo, evo će me naučim još jedno potpitanjce na tija pitanje. Kuje se tija dve čerke što je oženiv Osman i što dobiv vlasnik dva svjetla, znači dobiv togua nadimak Osman radijallahu anhu. Znači, svega još jedno pitanje bi postavio, znači, kuje se tija dve kćerke što je oženiv Osman radijallahu anhu? Ja, poštovani slušalci, drugo pitanje, a mi je koristimo prilike da postavimo našeg slušalca koji da tačan odgovor na ovo prvo pitanje i normalno da će biti osveđen požela dve dobre ljahije kroz emisija. Neka naš slušalac koji odgovori na ovo pitanje naruči njegova želja i da isluša svoje ljahije vo ova naša emisija pitana i odgovori. A evo je drugo pitanje i dalje da ima za naš slušalci, jer kroz slušana emisija možete i da dadete odgovori, a dobro bi bilo da postavljate i vama pitana kao što se direktno sa našeg gosta. Znači evo i odgovor na pitanje što mi što šejh Nuruddin ne prašav. Znači kako možeš da dođeš do nas? Znači imaš ti sestre, imaš ti majke, imaš ti ga vidiš na ulica, znači prv pogled, a ne ti da ga islikaš kakva je, što je, svakoj deo da ga zapamtiš, ne. I znači posle ti praćaš matere, praćaš sestra, praćaš tetka, praćaš bilo kogo, da oni ga vidje i ga zaprost. A zatim ti direktno ideš tamo i možeš ti so prisustvo mahrema, so prisustvo oca, so prisustvo matere, so prisustvo brata, da i ti zbori s ona direktno, ali s prisustvo njeno da bi se upoznav s ona i da bi si videv kašo ima učenjaci se razišli, koliko možeš da vidiš od na. Znači, da vidiš lice i ruke, čak nekoj učenjaci velet i jedan deo, znači, i od noge, znači se razlizu učenjaci, da li možeš da vidiš i tako. Ali, eto tako, inša Allah, će možeš da dojdeš do na, ako ti je iskren, nijet u ime Allaha Azza wa Jal. Da te Allah nagradi. Amin. Današnja naša emisija bila, znači, pravo, kako već naslov da se vratimo u emisija? Znači, pravo muža prema žena i žena prema muža. I smo počinali su pravo muža prema žena, jer Allah subhanahu wa ta'ala, kao što sam rekao, tako počinav, i Boži poslanik, i inša Allah, mi smo počinali po Kur'an i po sunnet, a inša Allah, ovo drugo to predavanje, će imame ženino pravo prema muža. Ja sam rekao vo sam početak, vo drugi deo, da nam odgovara muškarcam današnja emisija, ali će vidjeti me što će pripremiš ti sljedeća emisija, znači prava žena prema svojeg muža. Inša Allah, danas ovdje nam muškarcam odgovara ovdje, a inša Allah, drugo to predavanje ne odgovara nam, nego ovdje Allahovo pravo da nam. Uvaženi efendija, jasno je, znači vaše predavanje se po Kur'an i sunnet. Jasno je ta priča, nego svega dosta, evo naš slušac je velet super današnja emisija, znači muškarca mi im godilo ta današnja emisija i normalno inšala da naše slušalce, naše majke, žene čule i no praktikuje to, s obzirom da ova emisija ne se odsokak, nego jasno nije da vi držite predavane striktno po Kur'an i sunnet. Ja bi iskažuo jedna priča, vo svegašno vreme kakva je situacija ke naše žene, što misliš uvažene Efendija? Значи во сегашна ситуација, кој е права, ми имаме кери. За сега ми е што сме мало мање овие права имаме него они што имае, они водат све, а вели Божји посланик салаллаху алейхи ва селем, ако е владар или главар, поглавар на челу жена, во тоа народ нема хаир. Значи ако е поглавар или на челу ако е жена, онда во тоа народ нема хаир. Значи да не Аллах субханаху ва тааала сачува од тога. Колку е проценат сега речемо права мушкараца и жени? Значи по наша емисија, не по закони. Значи по наша емисија, ево проценат, значи Аллах го дав. Ар-риджал кавамуна ал-ниса. Да имае мушкарци имае веќе право него жени. Значи Аллах субханаху ва тааала дав веќе право мушкарцам него што дав женен. Јер мушкарец е тоа кој го обскрбува, јер мушкарец е тоа кој иде овој надвор, јер мушкарец е тоа кој одгаја, јер мушкарец е тоа кој дава овој све од себе да би она одгоила своја породица на пут правде и пут истина, како би бил задоволен со незино одгајане своје деца, да би биле они покорне Аллаху Азза ва Джал. Јер он е надвор, он е стално во саа фил ард, значи он трчи да би донесов, да би они имале и они треба да бидат задоволни на тие што им донесов и да биде да они биде задоволни, јер кашо велат учењаци ирда бима касам Аллаху лек текун агна нас, значи биде задоволна од тие што ти дав Аллах субханаху ва таала, ќе бидеш најбогата, а не гледај друге колку имае, што имае, како имае, него требаш да гледаш сама себе и требаш да гледаш како сум ја кралица во своја куќа, јер заиста наши жени, ево, иншала, ми си подсетив со овие питање, еден пример кој се десив овде во Италија, се оженив еден брат мароканец со една италијанка. Па, кога виделе она покриена, кога виделе, и рекле, свети ускратено право. Па она им рекла, зар је тија мује право да ја бидем месо да бидем во месара, да свакој го гледа тие месо, или да бидем таја школка што е во дну мора, која сви га сакае да га земет. Значи, јас сум им рекла кралица, не ме тера он ни да радим, не ме тера ни да идем негде другаде, него веќ сака од мене да ја не му бидем и за него бидем и да бидем ја кралица во своја куќа. Значи, таков е муслиман. Так е треба и муслиманка да се осеќа. Да не гледа заблуде Европе. Да не гледа заблуде што се дешава во телевизија. Значи, што им ге укажува Соминич кај ќе илезе или кај ќе илезе, откриена да е она најлепша. Кај што сам видев, јен пар слике на баш биле стајане на Facebook, значи чупа чуп тија што се лизавке што се чупа чуп, значи едно отворено, а едно било затворено, од озгора не било ни отворено. Тија затвореното никакве нити мушице нити ништо не се берет на него и ги оставиле на земна, а овие отвореново дошле мушице, дошле све се залепило на тија. Значи таа жена што е покривена, јер Аллах субханаху ва тааала, Аллах субханаху ва тааала, оваа земја га покрив со озон. Да Аллах субханаху ва тааала лишче или воќе и поврче го покрив со кора. Аллах субханаху ва тааала покрив све добре ствари, па ни дав куча да ми е влеземе внатре и се покриеме од надвор, се заштитиме од вручо и од ладно. Значи, треба таке човек да размишля на овие ствари. Молим Аллаха Азза ва Джел да сачува наше сестре, да сачува наше черке, да сачува наше жене од фитнети дуњалучке и молим Аллаха Азза ва Джел да ги упути на пут правде и пут истине. Beležimo sam početak na odgovor na ova pitanje. Muškarac trči, radi, juri, levo, desno, sve i ti je njegovo pravo, a pravo žene je samo da troši i da uživa. Da. Ne, svega... treba da troši on, ona treba da troši da bide zadovoljen Allah subhanahu wa ta'ala. Ne treba da troši da presipa, jer zaista rasipnici se braća iblisove, bili Allah subhanahu wa ta'ala. Ake nas, mnogo se rasipa imetak. Da znajeme Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam i Aisha, najbolje stvorene koji je ikad kročilo na ovome dunjaluku. I Aisha, ummahatel mu'mina, koja je bila majka svih mu'mina, koji Džibril od sedam nebesa došao ga selami i prenosi selam od Allaha azza wa jal, kašu i Hatidži, kako oni živele, što živele, živele vo jedan, vo jedna soba so dva metra, so tri metra. Allah, a mi je deneska ne jedan sprat, dva sprata, tri i četiri sprata, svega i pet sprata će pravime, a molim Allah azza wa jal, ti je rasipništvo i molim Allah azza wa jal da ne sačuva da bideme od braća i blisove i ke nas mnogo se rasipa imetak vo bidati, vo novotarije, a vo islam ima samo svadba da se obznani, zatim vo islam ima da se obznani hitba i vo islam ima tija stvari, evo inšallah. I ke mene stignalo jedno uvaženi pitanje. Uvaženi efendi, ja bih te posebno malo i bi ti rekao, tebi i našem slušalcam, ti si danas naš gost i ima je više pravo slušalci vamo da je praćaj pitana nego tamo. Čuje me telefon da malo ti je uznemiren, jer obraćaš pažnju prema telefon, a gubi me mije reči koje ge odgovaraš ili kažuješ vamo. Znači, slušalci koji sad kada postavite pitanje našemu gostu, može slobodno da se obrate na sve naše adrese. Ne je teško da postavite tamo, ali obraća pažnja naš gost na vaše poruke ili tamo kje mu praćate i onda mi je gubime reči kad se on usmeruje prema ti odgovori da dobije. Yes. Što si sad kao da reče, sad sam prekinuo, ali ili najverovatno i ti za pitanje. Evo vam ovdje će mi go pratim dolu na Viber, pa vi možete da go pročitate. Okay, znači kao što sam rekao da dovršim odgovor na tvoje pitanje, znači ke nas mnogo se presipa imetak. Na mnogo stvari mi je preterujeme, znači na novotarije, na bidati, na muzike, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, jer može toga da dojde Allahova kazna, da toga Allah subhanahu wa ta'ala da se nasrdi, a zneme da i tupani kafačame neće me da ni vidjet žene nekoj drug, a kad će dojde cigani već naše žene igre na tija tupani, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga, će davaš hiljadu i hiljade eure nemu, znači, a Allah je srdit na tija, ti vikaš šeitani, e onda poslije će tražiš zašto ovija mlanesta ne mi je ubava, zašto mlanesta vake se dešava, zašto ne može da ima deca, zašto take, zašto vake će se javljaš ke sihrbazi, će se javljaš ke luži što se pokvarenjaci, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga. Mi se družimo u našoj emisiji Pitanja i odgovori, poštovani slušalci, slobodno se javite za svaku pitanje i posjetite našemu gostu, kada će me posjetiti, znači preko naše adrese, a mi je ću smeri me ke nego. I kao što sam rekao, ponapre, jer go skrećete od emisija i mi je gubime signali od njegovo predavane, a vrlo je bitno da on njegov glas dojde do nas, a od nas se proširi širom sveta. Buram noki. Selam šejh. Valikum selam. Ima ovdje jedno pitanje, mišljeni ili odgovor. Buram. Selam šejh. Kako muž ima pravo na žena što radi, on neće da radi, a ona ide na rabota, Allah da ve pomogne selam. Znači, ako ne vidim ja žena da je zabranjeno da ona radi, znači kao što i učenjaci što rekli, žena može da radi, ali treba da ima uslovi. Znači da bide sve žene tu je, da bide direktor žena, da ne ima nikakvo mešanje sa muškarca. A u Evropa što se ne verujem da ima takvo mesto. Znači zabranjeno je da radi ako ima muškarec, znači ako ima mešanje vo taja fabrika ili tija kje će radi ona. Znači zabranjeno je da radi, da bide mešanje muškaraca i žene vo neku fabrika. A još gore da ove žene što se po Evropa i ka rade vo evropske firme, onda je još gore so kafira da bide mešano. Zabranjeno je so muslimana da se meša, a so kafira je još gora zabrana od Allaha Azza wa Jal. A muškarac je dužen da obskrbuje svoja žena i žena je dužna da bide zahvalna toliko što će donese muž, jer zna da je od Allaha Azza wa Jal risk. I kao što sam rekao, hadis Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znači ovija što postavile pitanje što postavile ovija, ako oni slušale dobro hadis Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da Allah subhanahu wa ta'ala dava risk toga čovjek kad će se oženi, Allah subhanahu wa ta'ala mu povećava risk i mu dava risk, ali ako bide ženitba u ime Allaha azza wa jel, i ako se misli da oni uspostaje dvo svoja kuća Kur'an i sunnet Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Šejh, jedno pitanje mi prašao je brat koji je oženet, pa on veri vake, da on čuv nekova priča, ne znam da je veo dostojna, ali on me, kao što mi kaže, tako ja sam shvativ. Imam neki brat, znači brat, imam neki brat, se oženio sa nekova žena, ne, odnosno ošao ke nekog ođa da opraša da se ženi. I on mu rekao, imaš nije, ženi se. Nakon izvesno vreme toga, brat se razvev. I još opet je ođa mu rekao, ja sam se razvev. Pa ođa mu rekao, a ne znaš se razvev? Pa ne znam. Mu rekao, siguran sam da ti vo takvom brak ne si traži bereket. E sad tu je... I zadovoljstvo Allaha. A si završi, Nur? Aha. Ok. Onda evo ti jedna priča, isto takva. Došao jedan ke šeha i mu rekao, o šehu, sakam da se ženim. Pa mu rekao, vojrom, znači, koje ti se, što tražiš? Pa veli, slušaj ovo dobro, da bide visoka, da bide tanka, da bide plava, da ima plave oči, da bide pokorna Allahu, da bide hafiza, da bide bogata, da bide takva, da bide vakva. Pa mu rekao, šeh, ako ga najdeš takva, onda ja će ga oženim, mu rekao. Koji ne bi, a? Dobro, može se jedna da iskažem vezano za ova emisija, za ova dva družine. Bojrom? Znači, svega pravo žene, nas na medije stalno ni dođe poruke, ni dođe objave da reklamiramo pravo žene. Kje nas momentalno je sve prava gime, kao što si rekao bi ti uvaženi efendija, a išala da se usmere da drže svoje prava po Kur'an i Sunet i neka ga tere do kraja. Imav neko čovjek i biv previše bogat, preboga, znači kao što si rekao, si ja malo ti mi si postrekna vo neko priča, ima je nas pričici, ali gdje čujem je za druge emisije, ali ova veza znači bide za ova družine. I onda boga čovjek non stop nosi doma vo kuća stalno, duple kesina, sve ovo, ono će vleze vo kuća, selam alikum, alikum, selam, žena će zeme kesina, nastavlja život tako, celo vreme ga terale, rabota take, došlo vreme, bogatstvo se troši. Jedan den ne onesov ništo, odmah drugačije. Drugi den ne onesov isto po drugačije. I treći den kad onesov, kad dignala glava toga čovjek biv manlija, znači jedna veđa nema, fala Đelešanu ne mudav. I mu rekla, a 10-15 godine bile vo brak. Pa ti ne si za mene, zašto? Pa ti nemaš veđa, pa danas kad mi si videla. Ti sam videla danas kad su, znači, prazne kese, niko uvek go gledala, vo ruke ne gledala, ni vo faca, ni nigde, nego samo ovo kesina go gledala. Znači, ona imala pravo samo na krkalo i na trošene imetak. Malo sam ga ubrza fova, s obzirom, da nastavim družene. Evo, ovakve se ja da se vratim, evo, emisija pitanja i odgovori. Poštovani slušalci, malo sam ubrzav, ja da iskažem, nekako mi je došlo čudno, jer nemam ta praksa, dosta ovakve poučne, ali ova vezana za ta, evo da ga ponovim, pošto vele naši slušalci ne nabrzi nas on kažu. Znači, imale živole 15 godine, 10-15 godine u brak, muž bi mnogo bogat, čini se ja da me razbirate, evo, najitavno rodin, dozvoli mi, ostaje mi malo na rad. I nosi uvek kesina ka bogata, što će mu dojde pri marketi, pri sve nosi stalno, žena će zeme od ruke i će nastavi da jade, da troši tamo i došlo vreme da se potroši imetak. Nakon što se potroši imetak, jedan čovjeka nema normalno da će je prazen. I dobro je svega, malo se drugačije stakla tija uaja kad upljene se viđu od penzira da pola žena ide muž prazen ili kesina ima u ruke, ti je običajno. I drugi den isto kad ne one slov, drugačije i treći den, on bif sumana, jedna veđa Allah Đelešanu ne mudav, nema uopšte, i ona nikoga nego poljala vo faca, uvek go gledala vo ruke, što će donese. I kad ne nosi, više kad mu skisnala na kenego, kad go videla da nema veđa, pa ti mu rekla, nemaš veđa, nesi iza mene. A veđeno se ga li mi si videla nakon 15 godine, od kogu videla, prazen su ruke. Može da nastavi? Idris, ti li si, brate? Nesim. A sti? Ja, još nekna jedna emisija repriza kad smo slušali, pa kad mi se obrativ, ja sam slušao repriza, tako je da naš tormajstor bi zadužen ovde da puši, jer mi je da poslušam je doma. I dosta, pošto trajala 2-3 sata i kad se viknem na moje pravo ime, a znaš što se desilo? Što misliš? A ovo žene... A se obrati, čuje sam. A? A se obrati, čuje sam, ja sam. Ne, kad se viknem, nesim. A razvjeraš na voje misije, da, znači da obratim pažnju, kad što rečeš, bo tvoja misija, bo praksa imaš, a ste donesli salava. I onda ja kad sam zadrema malo i slušajući, kad se vikna fono, ja pušim, ja stanujem na dvor, se vrtim kroz dvor, koje vika, šo vika, on je na ove. To je tehnolo bilo tijelo emisija. Subhanallah. Humor si je. E, sve gleda, ne slišim, što borio poja, nesim moj kolega za žena i muža, jer se ja na tijač kad će stavim jedan kapak, mislim, za svi nas. Dano Jakov, naš, nekoj ožavo se Dano Jakov rekov, o Mimber, koji će razbere, će razbere. Koji će razbere, niko neće razbere. Dobro, bi trebalo svi da razberete, jer znaš od nikoga ne može čovjek odmah da razbere, zavisi su kojom sluša deneska, su koja uši sluša, kemu je um i kako deneska, poleka sme se nasmijali jer uvaženi Efendija današnja emisija nam ni ga ugodi muškar sa mužom. Ali, zašto ti kolega svega posle šeha kad se izbori malo brže, a posle se poleka se stabilizovao, znaš? Zato što mi si iskaran i veliš ne te razbira po sober i ton, upravo posmiri se malo. Pa moram. Pa moraš, pa usmeri me, a vidiš da ne sme i ravnopravne. Jer bitno je da se sluša i da se razbira. A vidiš deneska kako naš Efendija Idrizović tiho razbrano ovo predavanje bif, da smo go razbrali u kompletu. Nema veze što ni godilo. A zašto ovaki? Deka sluša me. Deka je tak? Ajde da prođeme na emisija, malo ti je bilo da se priključime, jer vele naš slušac i drugi deo isto i interesantno im je. Poštovani uvaženi Efendija, jedno pitanje pristignalo, što malo upravo nekno što smo go imali, a pitanje je mimo ova tema. Veli nas slušao da negde pratim na internet ili ne znam kješćup šoćup, ali njegovo pitanje glasi vake. Nekoj imam ili šejh vo arapski svet na nekoj predavani rekov da osoba koja ne klana namaz, a musliman je, nikoga ne klana namaz, musliman je, kad će preseli, uopšte da ozakopete kao kuće, znači uopšte da ne se obrati pažnja prema nego. I što možete vi ovdje da kažete vezano za ove pitanje, znači ove pitanje nekna što sam sada da postavim na ta emisija i smo go zadržali s obzirom da sluša i ne prati, lepo bi bilo da go uvažime, a odgovor od vas je po vašoj mogućnosti bujno. Inša Allah, evo čujemo, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Ću se vratim uvek, znači kao što nije navika da se vraćamo Kur'an i sunnet Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači Allah subhanahu wa ta'ala mi veli aqim is salah, obavljajte namaz. Naredba od Allaha azza wa jal i jedini ibadet koji Allah subhanahu wa ta'ala nego propisao na nebesa, a to je namaz. Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam kabif na Isra i Mi'raj, Allah subhanahu wa ta'ala ni propisav obogo namaz. I zatim, kad došao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ni propisav 50 dnevnih namaza. A zatim se vraćav Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ke Musa, ke limullah, ono baš ozboriv sa Allaha azza wa jel, se vraćav ke nego i mu rekao tvoj narod neće uspjeti ove. A zatim se vraćav ke Allaha, moleći Allaha azza wa jel da olakša, moleći Allaha azza wa jel da smani, sve dok ne došle 5 dnevnih namaza. A zatim kad se vratif Muhammed sallallahu alaihi wa sallam od Isra i Mi'raj, narediv svojim ashabam da klanje. Im rekao sallu, kema ra'aytumuni usalli, obavljajte namaz kao što vidite mene da ja obavljam namaz. A zatim Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rekao, as-salatu imadu din, znači namaz je stup vjere, a može jedna kuća bez toga stup da se nagradi. Kuća ne može bez stuba i da se nagradi. Ne možeš da počneš od drugi sprat. Moraš prvo temeli, pa onda stubo i od tija temeli. E onda možeš da gradiš gore koliko sakaš. Koliko ti se jake ove temeli, onda možeš ili stubo i onda možeš da gradiš. A tugua stup nije namaz prvi stup i prva stvar koja će bide prašan, čovjek je Allaha azza wa jel. Ako bide, veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ispraven tugua, znači namaz, onda će se prašat čovjek za druge stvari, za hađ, za post i za te. Ako ne vide ispraven njegov namaz ili ako nema namaz, neće se praša za druge stvari. Jer veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, al ahde alladhi bejnehu wa bejnehu as-sala, ugovor između njih i kafir je namaz. A velet ashabi ridvanullahi alaihim, ne sme gledale vo naše doba, znači da nekoj čovjek ilezov od din, osim ako ostaje namaz. Znači toga čovjek što će ostaje namaz, toga ilezov od Allahov din. Znači ne je pokoren komu? Allahu azza wa jel. Jer Allah subhanahu wa ta'ala govika i moraću je Allahu akbar, Allahu akbar, ezan kašo nije. Znači Allah je najveći i on ne se odaziva tom ezanu. Ne se odaziva da bide pokoren Allahu azza wa jel. E onda ako ne je pokoren Allahu azza wa jel, onda je pokoren šeitanu. Znači ako ne je pokoren Allahu azza wa jel, onda je pokoren šeitanu. Znači čovjek što nema namaz, nema islama bez namaza. Znači toga čovjek ne se računa musliman da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. I zatim on pročitav ove riječi da toga čovjek što ne klana, ne treba da mu se klana dženaza, ne treba da prisustvuješ na taj dženaza i ne treba da se ukopuje vo muslimanska grobišća. Jer toga je nevernik da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Nekako strašan odgovor s obzirom da mi je samo nosime. Što je, uvaženi efendija, što je tija što se razlikuje, znači svi smo, evo, rečujeme muslimani, da dodirneš nekog čovjeka, primjer, vo naše društvo, vo naša zajednica, da mu rečeš nesi, će ti izvadi što može, će te oštiti što se tiče toga, a kad će mu rečeš zaš ne klanaš namaz, tija ne prihvaća. Upravo, što sam ga da rečem, što je tija najbitno, što razlikuje, što može da odvoji musliman, ljudi da odvoji, znači ja sam musliman, to je musliman, ali razlika među nas koja može da bide, vodela. Znači, Allah ste dali odgovor, ste dali tu je dobar odgovor, samo malo još da dodirne me nekoj pravac. Inša Allah, molim Allah Azza wa Jalla da olakša. Znači, što može da ne odvoji? Znači, ja ne možem da rečem za sebe da sam ja musliman, a ne radim ništa od islam. Znači, čovjek kad svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha, i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Boži rob i Boži poslanik, kad posvjedoči v tija riječi, onda mu fali jedan drugi deo. Ne dovoljno čovjek samo da posvjedoči. Jer Allah subhanahu wa ta'ala. Od početak Kur'an do kraj, ako go čitame Kur'an, ako se družime sa Kur'an, Allah subhanahu wa ta'ala ne veli iman wal amel. Znači, da vjeruješ u Allaha, da svjedočiš da nema drugog Boga osim Allaha i da radiš po tome. Znači, čuje kako samo svjedoči, a ne radi po tija što svjedoči, onda je on lažov. Onda je on lažov. Znači, ne radi po tija što svjedoči. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala niveli po treća stranica u Kur'an, vešri ladhi amil salihat, onih koji vjeruju, vjeruju, znači svjedoče da nema drugog Boga osim Allaha, vele za sebe da se muslimani, vele da vnino srce ima islam, ali što veli drugi uslov da bi bilo za tebe obraduj je وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات i rade dobra djela, a ti je od dobra djela je da ti upotpuneš hak Allahov prema tebe, da ti vidiš pokoren Allahu azza wa jalla, kao što Allah subhanahu wa ta'ala rekao وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, sam stvorio džine i ljude osim da bi me obožavali ili da se približavaju mene. Onda važi za tebe وبشر الذين امنوا obraduju onih koji vjeruju i dobra djela čine da imaju dženneti kroz koje rijeke teku. Zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala ne izvoli za rijeke koje teku? Ne ukazuje reka, stalno ona teče, stalno je votok. Ne ukazuje i tak je musliman, treba stalno da bide voradna, stalno da bide votok, da bi bif Allah zadovoljen sa nego i da bi Allah go obraduav nego sa džennet. Allahu akver. Evo Allah subhanahu wa ta'ala mudrost dava ka učenjaci šejhu Lisan ibn Tejmije kašo go tumači ovog ajet. Znači čovjek ako vjeruje kašo Arapam, oni rekli Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam al-Arabu kulna amanna billah Arabi. Znači rekli mi je vjerujeme, ali Allah im veli kullen tu'minu. Znači vi ne vjerujete. وَلَمْ يَدْخُلْ إِمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ, a iman nevlezov vo vaša srca. Znači, kad će vleze iman vo naše srca, neko je velet, znači, srce da mi bide čisto, wallahi billahi, ako ne klanaš, ako ne postiš, ako ne davaš zekat, tvoje oprljano srce. I to smrdi tvoje srce, tvoje ogorčano srce, treba čat fatilo tvoje srce, da ti trebaš da go očistiš što namaz, so iman vo Allaha azza wa jel, so post, so dijela koje će te približet Allahu azza wa jel, ka što mi je znajme iman, što znači? Znači govor s jezikom, potvrđavanje so srce i potvrđavanje so tvoje dijela. Znači ti je iman, znači ti ako ne potvrđava se tvoje djela, onda nisi musliman, da na Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Da na Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Poštovani slušalci, znači treba čovjek, bujno. Poštovani slušalci, da me podsjeti me da smo danas kao emisija islamske teme, ali drugi deo pitanja i odgovori. Pa svako ima pravo da postavi pitanje. Evo, uvažene efendija, za redom čitave su pitanja koje je pristigljena ovdje u studiju. Vo praksa ima naš voditelj Nuriš, odnosno Nuredin, vo praksa ima ako nešto uoči dolu kroz naroda, kroz društvo, kroz prijatelji i onda go postavlja pitanje. Ja nedavno mu sam zamjerao posle emisija, znači kako, ako vidio dvajca tamo, ti ja tamo, ali evo daneska jedan slušao s kini pratim pitanja, sa obzirom ja sam bio prisutan tu je na ova današnjo ponašane i družine, pošto bila danas naznačena emisija i malo se vodila polemika vezano za naša emisija i za naše emisije koje je slušao preko radio. Ne mi je prijatno da postavim pitanje iz razloga što ovo stvarno je nekulturno, nepristojno i jedna osoba da se desi tija, pa veli negira poslanika Estahvirullah. Znači negira i za nego veli da poslanik bif jedan od jake vladare koji se sega kao, na primjer, na jake funkcije i onda narod mora da go saslušuje. Mane više tija njegove reči ga citiram i sam ga rekao vi tu je. Ti je kufr, da ne Allah suhanu mu tada sačuva toga. Ne, Alali, ja znam nekna da našemu voditelju si odgovori mnogo fenomenalno vezano za oja, onda nakon sve vakve reči koje je dosta prisutne džematlije društvo, mu su uputile prema nego i onda da da se pokaje, znači, nakon tija da i dalje tvrdi. Kako bi bilo po sunne, znači, mi je kao društvo, kao prijatelji ili kao selani, na koji način da pristupime prema taj osoba? Ja sam čuo nek na dobar odgovor na uredinu kad si dav na jedno ovakvo vezano pitanje, ali aktuelno bilo danas kao jedna naša skupina. Znači, treba čovjek prvo da mu reče, da mu naglasi da se on boji Allaha. I možda toga čovjek ne zna što on izgovori riječi kufra. Možda ne zna da on negira s ovije stvari Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Da Muhammed sallallahu alihi wasallam, kad bi sakav da on vlada, kad bi sakav nemu mu je dato, Allah subhanahu wa ta'ala mu dav da on vlada. Ali Muhammed sallallahu alihi wasallam preselif, a vo svoja kuća ima samo 3 dirhama ili 8 dirhama, a zatim prije preseljenja Muhammed sallallahu alaihi wasallam je dafi tija 3 dirhama ili 8 dirhama. Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kad bi bifo tija ljudi koje sakale da vlade, mu dođali nemu 1000 i 1000 dirhama, a on je udjelov. I Muhammed sallallahu alaihi wasallam odabra da preseli fakir, fukara, koji nema ništo. Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kad mu rekli ashabi ridvanullahi alihim, o Boži poslaniće, Kisra i Kejser, imaju oni svoje kreveti dobre, udobne, daj tebe da ti napravi me, on im rekao ne, ostavite mene. Jer Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kad bi sakav da bide vladar, ne bi spav na hasura, da ta hasura ove nemu Arbet mu go označi da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je čist od toga. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je čist od tija stvari i tija se riječi kufra da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Jer Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ljudi je pozivav mudrošću, je pozivav somilost. Jer mu rekao Allah subhanahu wa ta'ala, walau kunta fazzan galiza al-qalbi lan faddu min hawlik, kabi si bif ti zlo, kabi si se postavio prema ni zlo i kabi ne si imao lijepove govori, lijepo ponašanje prema ni, oni bi izbjegali od tebe. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kabi bif toga, onda mi je deneska ne bi sme došli Ivo Evropa da uveličavame Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ako čovjek dojde do vlast, onda ima kibar, oholost ima, a togo oholost veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ako imaš jedan trun oholosti, vo tvoje srce neće vlja zašlo čemnet. Subhanallah, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva tija, onda treba čovjek da mu dokaže čovjeku su lijepe riječi koji bi, jer on ne zna koji bi Muhammed, ne zna koji je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, znači trebaš da mu dokažeš, e onda posle ako negira, onda mu reći, brat, ti si ilezov sa ovija riječi od Islam, molim Allaha azza wa jel da te uputi i moli Allaha, pani na toba, moli Allaha azza wa jel da ti oprosti, a Allah subhanahu wa ta'ala ne znam ove kako će ti oprostiti. Ja riječi se riječi kufra. Zato je Allah brat nagradi, inša Allah, obila to. So Amen. Dijalog niščaršija naša, so ljudi, sam došao do nekoj, tuku reči, zaključak, da kad zbori za Allah subhanahu wa ta'ala i za poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, oni, na primjer, kad zboriš samo za Allah subhanahu wa ta'ala, znači sve ti oni prihvaćaju. A čim patiš Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, onda oni imaju neko izgovori koje ne se čak ni ja prikladim da ga izgovorim. Jednostavno imaju takve ljudi na čaršija što nego priznavaju poslanika za poslanika. Samo oni vele kulade sve. Znači ne postoji hadis, ne postoji poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Uvaženi efendija, ako imaš nešto posebno za Ujan Urdin što izrekov, bili pri tija ja da se uključim malo ovde. Pošto tija naše slušalci, naše meštani, ja se zbori od naše meštani, naše društva, oni se ja slušaju i pratite emisije. Upravo zbog naše emisije, često kroz naše čeđinice se komentariše i se dođa do rasprava. Ako, svega se vraćam, znači na nine mesto. Ako zbori, primjera radi sve ovo što smo go rekli, radi nečej ater ili nečej inet. Kako bi toga brat napravio tujbe ili izvinjene nekoje, na koji način bi trebalo da pristupi sam sebe, da bi napravi, jer možda vo tija društvo nekomu da napravi ater, nekojemu ili kako šta ti ja znam, jer ja koliko što znam, naročito ovde, hvala Allahovo, selo se praktikuje sve, evo, redko se dešava i malo što velim uredim tija kroz nekoj nejati dođa tija, nego na koji način bi mogao čovjek da se, da se oprosti, znači da, da se izvine, kako da ti objasnim, ti bolače me razbereš. Da, da, razbiram dobro, znači prvo bi go pozvao da pane na tauba. Znači, odmah na teuba i da žela da tura ne srze, već krv da mu teče. Toliko ovijaš uvredi Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Znači, nema veće grijeha što napravi on. E onda treba prvo na teuba. A teuba ima svoje ruknoj. Prva stvar je da se pokori Allahu azza wa jalla. Druga stvar je da očisti, da više ne se vraća na toga greh. Treća stvar, da ne mu se ponavlja isto tija šone. Četvrta stvar, na isto tija mjesto, ke zbori za inajet neči, jer ne se zbori za inajet, već se zbori u ime Allaha azza wa jel, da spomne tuje da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je toga koji go poslav Allah subhanahu wa ta'ala i koji treba mi je nego isto kako Allah subhanahu wa ta'ala da slušame i da slušame Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A isto ima jedna firka koja ne je daneska, već jedna skupina koja se pojavila za vreme koje je vika Ahl al-Quran, koje one ne zimaju od hadisi Božeg poslanika, samo zimaju od Kur'an. A čuje kako zima samo od Kur'an, onda kad će nauči da klanje namaz. Allah subhanahu wa ta'ala ni veli, klanje namaz, ali kako da go klanam ja namaz? E onda će se vratim sunnetu Božeg poslanika, kako go obavlja Božeg poslanik. Davaj zekat, kad će go davam ja zekat? I posti ovaj Ramazan, kad će go, od koga će postim? Znači ne je kažano. E onda mora da se vratiš, jer Kur'an je i sunnet jedno su drugo ide. A Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, sve ti ja što rekov, je isto poput vahi, znači Allahova objava, ali vo riječi Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. E tako inša Allah, molim Allaha za ođer da mu oprosti. Da im se dragi Allah smili. Nastavno družene, ima jedno pitanje koje je vezano za današnje naše i vaše predavanje. Znači, uvaženi efendija, do koje koleno, isto polemika se vodi, do koje koleno može da se zima, da se sklapa brak, znači da ne rečem žene ili može, da se sklapa brak. Znači, bi odgovoriv ovog odgovor, prvo, ke nas je druga stvar, a doći u arapski svet je druga stvar. Znači, u arapski svet je druga stvar. A bi preporučiv da ovoga naš slušalac što sluša, treba da se vrati vo sura Nisa. Znači, treba da se vrati vo sura Nisa. Treba da čita ajet od sura Nisa. Yusikumullah, znači Allah subhanahu wa ta'ala ke zbori, znači sura Nisa treba svi da se družime svo traje sura, znači žena, znači sura Nisa se žena i tija se ajeti jasne so kogo može čovjek da se ženi, kujemu se ovja mahremi, znači Allah subhanahu wa ta'ala vo 23. ajet niveli. Znači, hurrimet alejkum ummahatukum, wa banatukum, wa akhwatukum, wa ammatukum. Znači, da ne čitam na arapski jezik, onda će čitam na našečki ili bosanski jezik. Veli Allah subhanahu wa ta'ala, zabranuje vam se. Znači, ovja, što će ga spomneme, vi se zabranete da ga ženite. A druge, što ne se spomnete ovde, onda vi se dozvoljene. Znači, što je spomnav Allah subhanahu wa ta'ala. I vrlo je opasno da negiraš ovog ajet. Vrlo je opasno da negiraš da negiraš ovog ajet, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, da negirame ove jasne ajeti. Ove ne se od ajeti mutešabihat, od slične ajeti. Ove se vallahi jasne ajeti i koji go negira, onda negira, negira Kur'an, negira jedan deo od Kur'an i on so tija negirane je vliza vo širk, znači vo kufr. Znači so negirane ove ajeti. Allah subhanahu wa ta'ala ni veli, zabranuje vam se matere vaše, znači da oženi svoja majka, i kćeri vaše, i svoje kćerke, i sestre vaše, i sestre očeva vaših, i sestre očeva vaših, i sestre materi vaše, znači tetke, i bratićine vaše, i sestričine vaše, i pomajke vaše koje su vas dojile, i pomajke vaše koje su vas dojile, i sestre vaše po mlijeku, i majke žene vaših, i majke žene vaših, i pastorke vaše koje su nalaze pod vašim okrivljem, od žene vaših i koji ste imali bračni odnos. Ali ako vi s njima niste imali bračni odnos, onda vam nije grijeh. I žene vaših rođenih sinova. I da sastavite dvije sestre, što je bilo, bilo je, Allah zaista prašta i samilostan je. Znači, ovog ajet ne ukazuje koje se zabranene, a posle ovog ajeta Allah subhanahu wa ta'ala ti je dozvoljeno drugo da ženiš, ali Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ne oporučuje da se ženime od daljnih. Zbog čega? Zbog toga što deca biduje pojake, što vo porodica ako se oženi so bliza nekoa tvoja, onda će se desiti da se odvoje porodice i tako i tako i tako, alhamdulillah nema ke nas, ke Arapi ima tija, ali ke nema ke nas, ali ovja se ajeti, ovja jasen Allahov zakon, onda mora da go prihvatime i da ne zborime mnogo od ovja stvari i da ne polemišeme, jer Allah je jasen, jasen. Posle ovoga možeš da ženiš bilo koga, posle ovja što je spomnav, Allah subhanahu wa ta'ala. Da ne bismo zborili atrđijski ili da se jedan drugog opoštujeme, malo da kreneme i voditeljski i kao gost. Zašto izbjegavaš, veliš da ne zborimo o toj stvari, uvaženi efendija? Znači ja ne velim izbjegavam, ja već sam odgovorio na pitanje. Ali treba čovjek ako ne zne i ako ima nekoj adet vo tija selo ili vo taja država, a adet vo druga ovija država je drugačiji, znači ne mora ja da pravdam po adet, već pravdam po Kur'an i po sunnet Božeg poslanika. Znači ako mi dozvoljava Allah, onda je tija dozvoljeno. A ako mi zabranuje Allah, onda mi je tija zabranjeno. Znači ja sam bif jasen, inša Allah. Ovdje ka, evo ponovo smo se vratili na tvoja tema, današnja pravo žene. Ovdje ke nas se dešava, možda ne si upoznat, pravo žene go ima i tu je. Ako i godi, kada je pobogata, pojaka familija, ona od ke mužova familija, sve što si napomnav, tu je ka ne gleda, to je ide ka što ide vo paket sve. Nego ovdje ka zvo vaš odgovor, uvaženi efendija, nešto sam dočeo, ali ne mi jasno mene i naravno i slušalci. Veliš vezano za... Ste napomnali jedna pa druga. Znači, možda si planirav dve sestre. I na koji način... Dve sestre odjenoš da oženiš. Znači, da oženiš od... Dve sestre odjenoš da ga oženiš na togo način. Znači, vojeno vreme, jer znajeme da mužu mu je dozvoljeno da oženi četiri. Da. Znači, da zemeš odjenoš dve sestre, ti je zabranjeno. Da li je dozvoljeno, eto se dešava situacija da preseli i nakon toga da zeme, sestra nam je otvorena da vidimo, znači balda za što se vika sega. Može. Znači ako preseli i ako on se pogaša kao dobar zet, onda 100% oni, ako se muslimani kao što treba, onda će mu dadet druga čerka, kašo i Boži poslanik, evo, a da odgovaram i na pitanje što smo ga odgovorili. Pa može malo jasnije da vidim, jer dosta slušalci pa će dobro, reći, evo, dosta evo, slušalci evo, malo, a znaš o, alali uvaženi efendija, malo smo u drugi deo, možemo malo i da se izbegnemo od tema i da se podružime. Kad naša slušalci malo je drugačije, naravno slušalci Voja, region, kada ne znaje Voja sela, se ja malo i dobar signal imam i prijem, kad što dobijam je selam i pozdravi od naše slušalci. Pa ne poznava je i onda veled mnogo tenčite kore u nekoj situaciji kad se ja recimo ako zna poja pitanje neko što sam prašav ja za baldaze, a namjerno sam go prašav zašto da go razjasnim i da bude jasno. I hvala lako što se ti trudiš da razjasniš na sve naše, da li se pitana ili potpitana ili kroz šala, vaš trud i vaš put je da direktno objasnite po Kurani sunet. Ti je nije vrlo drago, jer sve nas se poznava me mi je, i onda vutro se obraća imena, da je na nekoj radio stanica Kuzna je kuva tamo, to je trenutak i završena je priča. I zato je nas malo je poaktuelno i po širok pojam družene vo naše emisije. Ne bi trebalo da zamjeraš ni ti, ni ti naši slušalci. Bujru. Možda nastaviš na odgovor. Znači, evo odgovor, kaš uradi Boži poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, kaš kao što sam rekao, znači ako sedi me Kuran i Sunet, ako sedi me Božeg poslanika i se desilo za vreme Božeg poslanika i ujedno je odgovor na drugo potpitanje što smo postavili mi. Znači, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dav Ummu Kulsum, svoja čerka Osmanu radijallahu anhu. Pa zatim, kad se oboljela ona i kad preselila, znači kad zneme da sve sinovi i kćerke Božeg poslanika preselile prije nego, sinovi i kćerke Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam preselile prije nego, kao što znajeme. Ili da li znajeme, tu je pod znaci navoda. Znači, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam sve preselile prije nego i kćerke, osim Fatime, koja preselila 6 mjeseca nakon smrti Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam Ummu Kulsum daf ili Ruqayya daf Taf Osmanu, radi Allahu anhu, a zatim kad preselila, odmah Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam mu ponudiv Ummu Kulsum i oženiv Osman radi Allahu anhu, Ummu Kulsum, da Allah subhanahu wa ta'ala ni dade da bideme sledbenici Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam i u ove stvari. Znači, toga čuje kako je mu'min, ako ti si se pokažav kao mu'min, kao vjernik i lijepog ahlaka imaš, Allah subhanahu wa ta'ala ne znam koga će ni dade smrt, koga će zakuca melek smrti na naša vrata, koga će dojde po togu amane će oni godav Allah subhanahu wa ta'ala, e onda ako jedna kćerka pubavo, čerka ove da mu dadem, da ga odgaja tija deca kao svoje deca, nego da dojde neka strankina, da ona ima mržnja prema tija deca, molim Allaha azza wa džel da ne ukaže istina, Allahu ta'ala a'lam, Allah najbolje zna. Vi slušate glas Bamus radio, družina u naša emisija, drugi deo pitana i odgovori. Da ne bismo mnogo zamarali našeg gosta, a on nikoga pa ne se umoruje, ne znam da li se sprema čitava nedela, kondicijski ili kako, uvijek je uz nas, i dobro se pridržava. Što sam rekao za voditelje što ne poznavaju svi, se obraćaju svim nam, drago ne što se obraćaju. Poznato je da smo radili 2 filma Ovčarče, ali kad bilo prvi deo Ovčarče, pa ljudi kad gledali, ja sam se našao od ta publika i jedan naš gledalac ili prisutan Tješoviv, o čemu bilo krivo, što se dešavalo tu je kad se od toga film, znači negativna uloga kje smo igrali, izbludi fusta. Drug oto do Ripina, be mi veli te pcuje ovoga, bludi usta prema tebe. Kako rekao, me pcuje, neke televizija gleda. Ne pcuje mene, pa veli Kurtiša pcuje tamo. On pcuje Kurtiša, znači tija dešavane tamo što se dešava. I ovde kad je razjasnim naša fendija dešavana u kompletu, poštovani slušalci, lepo je da prašate, makar kao što prašate neku SMS porukice, da ne posetite, a drugo to mi je će produžime i će istražujeme kroz vaše pitane, što god mislite da postavite pitane našemu gostu. Nurdin Efendija, da te čujem sebe malo te da prokukaš. Šejh. Kasim, čekaj, da se ne otješ, šejh, možda. Valaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakat. Dobro ti je kad si odmah pola u televiziji, ja si... Svega malo, malo dublje šejh. Bujrom. Kakav je propis za osoba koja je svjesna da je, znači, vo svjesno stane, a pritom ili vređa, malo prije smo rekli, se malo dublje, psuje poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dobro, isti odgovor. Znači, kufr te je širk billah. Znači, ako vređa i ako psuje i ako jedan sunnet vređa, te je kufr i širk billahi azza wa jal. Znači, ili za čovjek otisla, da ne Allah sačuva toga. Da vređa brada, da vređa jedan čin od ovog dina, onda je te je širk billah. Da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga. Znači, ovaj put, uvaženi efendija, smo ih čuli isti odgovor na 3-4 različite pitanja. Ajde malo da se podružime otvorenije so našeg brata, prijatelja ili našeg gosta današnje emisije. Malo da se, da se oslobodi, jer znašo, malo da se oslobodi, mada on ima svoj pravac ke ide, ali da se oslobodi malo od što će go prašam ja. Znaš ti kako ja, si bio nek na malo, si bio ukratko gost, on bio voditelj, i jedva si čekav si priključit cela Nemačka to da te spasi. Malo tako je bilo. Znaš što danes ta pričica malo na kraj ne biste ga odradile, ipak kroz tvoja šala nek na što si dodirna šala, i onda smo čuli našeg Idrizovića da može da bide dobar voditelj, a inšala ovo ponedeljak kad će ni gostuje, jebo Idris ni najavuje i Muamer Liko, pa i on će se uključiti, može da bide i toga voditelj, on pa mi je će odmori me nuro i će posluša me. Ajde malo se jasno nego se javi, evo nekašna emisija interesantna bila našim slušalcom, jasno ti je koliko ljudi ti se obratili i ti rekli zaš prekidate nekoga kad se našao ljudi, jer pored ovako divno predavanje koje smo čuli od Idrizovića prvi deo, nakon postavljene pitana, jasne odgovori, pokurani sunet, malo normalno i šala je dozvoljena. Da oprašam je dozvoljena ili ne? Prašaj go. Uvažena efendija, da li je dozvoljena šala, znači? Znači, šala je dozvoljena, ali dozvolim inšala istina, kao što Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, uvek kad se šalif i zborif istina. Kao što jedna žena došla kod Božeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, pa i rekao, starice ne čevlja za dvođene, to ona bila stara, pa se naljutila. Božemu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, on sakav da se našali su na, jer zaista starice ne čevlja za dvođene, jer će bide sve mlade, će se vratiti bo mlade. Čak i Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam se šali, ali zbori fiština. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je na prilika jav so Omera radijallahu anhu zajedno jale urme, pa kad je jav Omer urme, gdje stavav sveke Božeg poslanika zrna. Pa mu rekav, o Boži poslaniče, koliko urme si iza. A mu se obraća Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, pa mu veli, o Omere, a ti urme si gdje jav so sve zrna? Subhanallah. Znači Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, i kad se žaliv, zborif istina, pa bojrom. Tu je sme i da se našalije. Ali da zborim inšala istinu. Idrizović, ja kad ne gleda nas, ti kad se sve prazno, kad uvoraš kebele. Inšala, ali svega, sa nekog komuniciraš šejih i zboriš, znači, donekle normalno, i poslije se malo dođaš, malo verski počinje. Pred ti je bio neko razgovor onako i poslije verski. I svega ti vidiš da on u tom razgovor, kada je nešto verski, neko je lapsuzi, nešto što ne je prikladno veri. I ti na tije go pozoveš i on ti veri... Možda je lapsus sam, pa zatija. Da. I on ti veri, abe, ja sam se šalim. A ima na taj način šala vo vera ili... A ti go pozoveš. Znači, kao što sam rekao, i čovjek kad se šali, treba da zbori istina. Kao što sam rekao, evo dva argumenta sam gdje spomnav i možemo da spomneme hiljadu i hiljade argumenta kje Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam se šalje, a zbori istina. I u jedan hadis rekao Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ako mi sačuvate između fekejni, znači između dve vilice, i ako sačuvajte između dve noge, ako sačuvate, će vlezete u džennet. Pa Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem u drugi hadis veli najviše će biti frljene u džehennem, najviše će biti frljene u džehennem zbog jezik. Znači uzrok će biti jezik. Jer jezik može da te onese i u džehennem, da ne Allah subhanahu wa ta'ala, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Jer i Ebu Bekr radijallahu anhu se prenosi da stavav kamenče ispod jezik da bi se setio povogua hadis. Znači da će biti tvrljena Božehennemska vatra. I Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam kabif na Isra i Mi'raj videv da ljuđam im se otvora usta od vilica dolu od grlo pa sve do gore i mu je postajen čovjek da go jade, ispečen čovjek da go jade. Znači da jade meso svojeg brata. Kao što veli Allah subhanahu wa ta'ala, tuhibbu an ta'kulu lahma ahikum mejiten, zar volite da jedete meso mrtvog svog brata, znači toga čovjek i kad se šali i kad zbori. I uvek znači ono šala će zbori za nekog drugog, ali treba da obrati me pažnja, veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, reci istinu pa makar bila i gorka. Reci istinu pa makar bila i gorka. O drugi hadis Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ni veli musliman može da pogreši, da napravi zinaluk, može da pogreši, ali musliman ne laže. I u islam nema laž. U islam nema laž, zabranjeno je laž, zabranjeno je laskati vo islam. Da se Allah nagradi, šejh došlo jedno pitanje preko Viber, kada je slušao, sprašuje vrsta sihra i kako da se sačuva tog sihra? Ponovi ove pitanje, ne sam čuv. Došlo je jedno pitanje preko Viber. Kada je veli slušalac, koje se vrsta sihra, znači mađi načički, i kako da se od njih sačuva? Dobro, ovo pitanje, mislim, nesim da znam koliko puta bilo ove postavljeno, ali inšala, evo, će uvaži me kašu imame. Pa, dobro, uvaženi efendija, ukratko, ako ne, možda se povučeš, slobodno možda odgovorim, ali ne mi veruje mene. Hajde, inšala, evo, će go odgovorim, inšala. Evo ja poskrišam, kad im sam odgovorim, pošto ne slušala si da neću nikoj samo vam da vi šepnem, ali nekog odgovori onaj. Inšallah će odgovorim evo i na ove pitanje. Ima razne vrsta sihra. Sihri koje se vo hava, znači vo priroda, znači može da bide pratene sihri, kao što znamo da džinovi se brze i da oni rade. Sihr vo sopare, sihr vo vatra, sihr vo zemlja i razne sihri. Znači sihr da se razdvoji muš od žena, sihr da ima, da obole čovjek, sihr, razne ime. Ali čovjek će se sačuva od sihri, znači može da se sačuva od sihri prvo, da čovjek treba da bude pokoren Allahu azza wa jalla. I da znaje da ništa ne može da mu naudi ako on bide pokoren Allahu Azze wa Jel. Da niko nije toliko jak od Allaha Azze wa Jel. I da čovjek treba stalno da bide pod abdest, stalno da uči Kur'an, stalno da obavlja namaz, stalno da zikro i sabatske i navečerne zikro i da ne ga ostava, da uči ajetul kursi, jer veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, koji će uči ajetul kursi, Allah subhanahu wa ta'ala po noće će go sačuvat sjeden, i koji uči ajetul kursi po den, Allah će go sačuva sve dok ne smrakne, koji će ileze od kuća i će reći bismillah tawakkaltu ala Allah, bismillah osklonim se Allahu, la hawla, nema snage niti kuvata osim Allaha azza wa jal, ako reče ova dova, Allah subhanahu wa ta'ala će biti vo zaštita njegova, on će mu biti bodyguard, ne uzbila, znači da ne pridavam primjer Allahu azza wa jal, znači Allah subhanahu wa ta'ala i tako je, znači može da se sačuva jedan muslima. Imala posebno, poštovani slušalci, emisija, nekoga ako Bog da će čujeti repriza od ova emisija, znači vezana celo družine bilo Zoja, i na kraj kada jedan nas slušao zne prašav ka sepre i prašaj go, i tu jesme se složili i mi ovde u studiju i naš gost Idrizović, da ne go postavim tije pitanje, jer ima ljudi koji očekuje da go zeme toga zanet, a onda poslije bi trebalo jako oružje protiv njih, a oružje jednostavno svi go ima je tija, tije oružje je, što go nave svega uvaženi efendija, svi go ima i onda možete to odmah da go upotrebete. Uvažavam i mi sve naši slušalci što će postaviti, bez obzira da li je vezano za ova tema ili ne, što se tiče naš brat ostane da dade odgovor, kao što i čujete same, nema ovde sakrivane ili odbivane naše slušalci. Bila jedna tema, jedno družene vaki kroz šala, pa neko je sedam na rit da gleda vreme, a znam je i za vreme, uvažene efendija, nedavno ni objasnim kroz pitanje, za tija što prognozira i tako dalje. Pa i da li ljudi kao umen čovjek i go prašuvali gore, mu rečuvali, bo godina kakva će bide zima? O, bo godina zima će bide jaka, spremite se, so drva, so sve mlovo jaka će biti. Pošto ne slušaci, da ne mislite, ja ti ja kažem da ja, kad ne morate da se spremate, sve kažu će dvije, tako će ga terame. Na godina, kad došla ta zima, bila blaga, super, nemalo ni sneg, ništo se dešava ti, kažu i jasno nije. I ljuđa mimo samo sve. Posle druga ta godina, ponovo šli ti nego, kakva će biti ova zima, ima ova da bide još pojaka, mnogo jaka nego što bi duale zimina. Ajde, ljudi, kaj jaknale da se spreme sve po duplo. I ta zima se ugodila da bide dobra. I posle od Tozgora, od Gebib na visoko, slijezov kao selo sve. I kad slijezov o selo go prašale, primjer Bib vo Restelica, a slijezov o Krušev. Kad slijezov o Krušev go prašale, evo želo nožbol da ga slijezov kane. Kakva će bide zima vo godina? Po godina mu rekao ima da bide zima samotak i Resteličani 3 godine kad se spreme za ova zima. I mi je poštovani slušalci s toj emisije imame vezano za oja i bi trebalo malo slušalci da im bide jasno. Najverovatno Idro ti stignula neka poruka tamo pa možeš da ga pratiš na ovamo da pominem i mi je su toga tija pitanje i taki. Ne inšal, ove jedan stajte neću pa mi kaže šosta i ti tako je, inšala. Molim Allaha da želi nego da ga uputi, a i nas, inšala. Šejh. Ima jedan, evo će ga prenesem, pošto da ne krijemo ništo. Togo je šejh Zaglul, mi pratif jedna, u stvari, Omer ibn Abdulkafi. Znači, poznati šejh doktor Omer Abdulkafi, veli, neko je luđi, kad će zabrat nešto, kad će zborat, jer tija kje Arapi se javlja, zbori i zatim ne se sećava što treba da reći. A zatim donesuje salavat na Božeg poslanika sallallahu alihi vaselem. Pa veli, tija je greška da čovjek donesuje salavat na Božeg poslanika, treba da reće la ilaha illa Allah. Pa onda Allah subhanahu wa ta'ala da mu dade da se podsjeti tija što bi trebao da reći. Jer Allah subhanahu wa ta'ala u suratul Kehf u 24. ajed veli vaskur rabbeke i zanesit. Sjeti se, spominje Allaha kad će zabraviš neku stvar. Znači treba čovjek da spomene Allaha, da reče la ilaha illa Allah, da uveličava Allaha azza wa jel kad će zabraviš pa da mu daje Allah subhanahu wa ta'ala da se sjeti. Ti je bilo što mi pristignalo. Šejh, opet selam alaikum šejh. Wa alaikum selam. Prašuje pre neko den jedna osoba zrela, muškarec, pa veli vaki. Ako sam veli ja, vo, znači, cel život vo nedaće, vo nezgode, i, znači, ja da ne nabrajam, psihički, materijalno, sve tija, veli, što treba ja da rabotam? Da li na tija da saburam? Ili kao što neko rečuje, pa zašto ja sam ke mene, zašto ja, znači, da trne od sve ruke. Da li onda sabura ili da bude nešto drugo? Što? znači treba da se osloni na Allaha azza wa jal i da zna da Allah subhanahu wa ta'ala ne stvorif na ovog dunjaluk da bi ne iskušav i da zna da nema rahat mu'mina na dunjaluk osim kad će mu zakroća prvi korak vođene. Znači treba ti da mu bude jasno. Poštovani slušalci, mi je poleka će privedeme kraj današnje družine. Bo sam početak pre nego da odjavime, posilamujeme slušalca koji da tačan odgovor, ako je dobre vole da čuje nešto, mi jesme obavezni prema nego na postavljeno pitanje što bilo od našeg gosta, ali te ako smo grešili nešto, ume me malo i nemoj da smatrate, jer naš radio se sluša na sve strane i nemoj da smatrate vake što ide me jednostavno, malo i koleno je među nas, jer mi jesme i odrasli zajedno, se družime zajedno i mnogo vreme se družime u emisiji, ni postanalo jednostavno i zato ja ne rendelisujem što se veli mnogo da ga terame profesionalno. Kašo ni naš slušalac jedan veli malo... Vrlo jednostavno, ali profesionalno. Kašo je naš slušalac jedan i veli malo bite po stabilne, po inteligentne, pa neka se uključi da vidimo kakve pitanje on bi postavljao kad bi vodi emisija. Mi je uvek, ne sme toliko škrti, odustajemo od naše radno mjesto, slobodno. Ali nema šanse druga radio stanica ovakve da radi po slobodno. Evo, primjer, šejk traje, zbori me mi je. Idro, ti li si? Assalamu alaikum, ja sam. Evo, on je tu je, mi jesme tu je. Zato ja radio bambu, znaš sveke da se čuje. Nuro, prašaj, ali će nastaviti nešto družno ili da privedeme kraj? Znači, nastavim je, da li još nešto, nekoj pitanica ili da, ali, da te oslobodi malo? Ali suprotno, ajde vake, malo, nekoliko minuta, uvaženi efendija, suprotno, voditelj i kontra svega, znači, od gosta na voditelja da projdeš. Ti je vrlo interesantno, ponapred smo preskočili, s obzirom da došli nekoliko pitana od naših slušalaca. Ma, Idro ne zna da reći, ne može. A može, Idro? Pa, tu je smenčalo, evo, će saburi me da bi sme bile pravedni prema njih. Pa, ajde da čujeme. A sme se čuli što saka me da odradime? Halo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. A sme se čuli što saka me da odradime? Znači, uvaženi efendija Nuruddin je spreman za gosta, a ti voditelj. Pa, inša Allah, eto sme videli urneka se vide, pa inša Allah, ako, bo ponedovnik opet će pokuša me, ako me vikate, pa inša Allah, će vidi me opet tuje, inša Allah, bi se zadržav do tuje, inša Allah. Jer daneska sme bile, maša Allah, emisija ovaj, koja mi ste vikale, mi ste prašale o takida, od vjerujene, mi ste prašale od fiqh, mi ste prašale od muamelat, znači od istog do zapad sme prošle cijel din, pa inša Allah bi bilo dovoljno do ove, pa u ponedovnik će se čujeme inša Allah. Brat, da te Allah nagradi, obila to, ne, što on sebe i nas oslobodi, što ostaje za drugi put, da bi malo bogatija tema, bogatiji program, da se družime, znači, malo bolje. A su moja strana, izjavljuju te poselami, brat, i sve slušao se radija Bambus. Ja ti sakam svaki hajr vo dare život, vo rad, vo dava, bereket vo tija sve, zdravije, i ja ti poselami su naš prav i najbolji selam, sa kojim se selamim u džennet inša Allah, Fideus, a ti je Idro, selam alaikum, rahmetullahi barakatuhu. S obzirom da slušao, odnosno naš voditelj po selamu našeg gosta, a ja ću se obratim još jednoš, podosno što ste se uključili da ve podsjetim. Poštovani cijenjeni slušalci, gost naše navečerne emisije BIF, uvaženi Efendija Idris Idrizović, koji se druži svaka sobota i ima svoj termin vo sobota. A naše emisije se vike islamske teme. Po ponedavnik je gost u redu emisija Muamer Liko i se nadam da će se uključiti i druge naše gosti. Vo sreda Munaf iz Hođa i sobota sme rekli da je danas kad su nas i svaka sobota Idris Idrizović. Za naše družine je isto kao i su nego, tako i su svi. Prvo je slobodno predavanje što pripremaje naše daje, nakon toga pitanje za sve slušalci i poslije toga pitanje i odgovori, kao što ste i čuli kroz naša današnja emisija. Uvaženi Efendija, da te Allah nagradi za tvoj trud i tvoje vreme koje si odvojiv i uputiv savjeti nam i našim slušalcam u ova prilika. Amin. I vas inšallah. Inšallah, molim Allah azza wa jel da mi ukaže istinu istinom, a ne istinu neistinom. I molim Allah azza wa jel da mi ukaže istinu istinom i da mi budeme tješi će slijede ta istina i neistina neistinom i da mi dade da se otklonimo ta neistina. Molim Allah azza wa jel da oprosti nam i vam. Molim Allah azza wa jel da dade svaki hajr. Molim Allaha azza wa jel, evo i ve selam i ove Bener Bakijovski koji pišuje svega mene i veli assalamu alaikum, se sluša so šejhot. Znači on ove sluša so šejha Ebu Idriza, mislim da sluša. Molim Allaha azza wa jel da ne uputi na put pravde, put istine. Molim Allaha azza wa jel da ne ujedini kaš ujedini muhađiri i ensarije. Molim Allaha azza wa jel da očisti naša srca od rija. Molim Allaha azza wa jel da uputi nas na put pravde i put istine. Amin. Molim Allaha azza wa jel da ne učvrsti na toga put pravde i put istine. Molim Allaha azza wa jel da obaspe naša srca i da učini naša srca proljeće da bide so Kur'an. Molim Allaha azza wa jel da učini da Kur'an bide naš voditelj i sunnet Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem u naš život. Molim Allaha azza wa jel da sačuva nas, naše porodice, naše familije. Molim Allaha azza wa jel da otvori vrata rizka našem familijem, našem porodicem. Amin. Molim Allaha azza wa jel da otvori srca da čujeme istina. Amin. Molim Allaha azza wa jel da dade da videme od tija ljudi što vele amen tu billah, vjerujem u Allaha azza wa jel, a zatim ustrajet na tija. Molim Allaha azza wa jel da naše zadnje riječi iz dunja luka budu la ilaha illa Allah wa anna Muhammada Rasulullah. Molim Allaha azza wa jel da ni dade da živeme na tija riječi i da umireme na tija riječi. Molim Allaha azza wa jel da oprosti svaki grijeh naš. Molim Allaha azza wa jel da oprosti grijesi našim umrelima. Molim Allaha azza wa jel da dade našim umrelima da bidet vo firdausel a'la. Molim Allaha azza wa jel da im olakša njim. Molim Allaha azza wa jel da im dade džennet. Molim Allaha azza wa jel da ne oživi su Muhammada sallallahu alaihi wa sallam i vo taj družina. Subhanaka Allahumma, la ilaha illa ent, astagfiruka wa tubu ilaik. I koristim prilika ovaja da poselamim slušaoci Radio Bambus i da poselamim svi nas islamskim selamom, selamom koji će se selamim evo džennet. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Velikum selam, uvaženi efendija, još samo da ti prenesem selam od sve ovdje naše prisutne od ekipa Radio Bambus, kao i prisutne gosti Musafiri koji je bile ovdje, kad znaš da naša prostorija ima i dosta da primi direktno što sakale da slušaje. Golem selam od njih i posebno koristim me prilika od ekipa Radio Bambus za našeg redovnog slušalca Benera Bakijovskog koji stalno ne prati i odgovara na pitanja. Ti je bilo sve vo naše navečerno družine. Assalamu alaikum, rahmetullahi wabarakatu. Nakon toga idemo... Svala bile. Wa alaikum salam wa rahmetullahi ta'ala wa barakatu. Danaska su vas bile. Gost emisije Idris Idrizović. Voditelj Nuruddin Šuplja. Drugi voditelj Nesim Hođa. Ton majstor Mersid Batali. Od cijela ekipa selam slušao sam. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. سیمبولوی زمرات مرزیم سه پوچان پلاکو افمیم سه یم لیغ جیث کنم نیری پس کم به اشکرت میم بری مرادار گونه پویتیت میکرو تریمیت امیتیت پرا وپرس هشتیم فیالت سکن نوی بشتیتی مالت پرا وپرس هشتیم فیالت سکن نوی بشتیتی مالت فرت سانیت جمیع پر کم بیت فات کرسیع هایده هشت پر جماعتی فیالا یو تر ید سیمیالتی لم دی پانچا جای سلوب چانی دیتاری بالکانیت کرستو لان شپیرتی استروپی ایما دی هج مولایا کوپی